Kesteren. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Mensen met zonnepanelen blijven mogelijk subsidie ontvangen voor de stroom die ze opwekken. Het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnestroom gaat mogelijk niet door. Morgen debatteert de Eerste Kamer over het afbouwen van die regeling, maar een meerderheid wil die behouden. De snelheidsbeperking op het traject van de hogesnelheidslijn tussen Leiderdorp en Hoofddorp duurt tot eind volgend jaar. Op het traject mogen treinen sinds vorige maand niet sneller dan 120 km per uur vanwege beginnende scheuren in viaducten. Normaal gesproken rijden die treinen daar 300 km per uur. De VN gaat onderzoeken of zijn vluchtelingenorganisatie UNRWA wel neutraal is. Het onderzoek komt omdat 12 medewerkers volgens Israël betrokken waren bij de aanval van Hamas op 7 oktober. Bij de vluchtelingenorganisatie werken tienduizenden Palestijnen. Het moederbedrijf van Snapchat gaat 10% van het personeel ontslaan. Dat komt neer op 500 werknemers. Snap zegt te weinig te verdienen aan advertenties en de betaalde lidmaatschappen. Ook bij andere techreuzen als Google, Microsoft en Meta vielen de afgelopen maand al 24.000 ontslagen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandagavond. Welkom bij het Sportforum van Langs de Lijn en Omstreek. Speelronde 20 in de Eredivisie zit er inmiddels op en wij trekken voorzichtige conclusies over de top 4. Commotie in de Formule 1. Red Bull-baas Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En Mathieu van der Poel pakte voor de 6e keer de wereldtitel op een, nou ja, verder, reet de saaie roem, WK-veldrijden. Ja, dat is het woord dat je erop mag pakken. Ja, en we hebben deze gedaan. En we krijgen de sticker er ook niet meer af. Genoeg te bespreken met onze forumleden. Jeroen Koster, u hoorde hem al, NOS-collega, ESPN-presentator Milan van Dongen. En voetbalanalist Ronald Waterreus. Het Sportforum is er tot 11 uur. Dat wou ik ook zeggen. Laten we maar beginnen met de warming-up gelijk. Staat u allen klaar? Loop wat op de plaat. Ja. Goed. Milan van Dongen mag aftrappen. Jij wilde het hierover hebben. Nu de lage voorzet achter het stop. Helaas, wat een mooie goal. Wat een mooie goal van Boet. Zijn tweede. En dan maakt hij dat echt geweldig af, Teleboet. Achter het standbeen langs. En vlak na de 2-2 van Volendam staat Utrecht weer voor zijn tweede. Zijn broertje maakte er één. Ja, Taylor die maakte er later nog één. Zack hield het bij één. Ja. Maar de broertje, het ging niet zozeer om het hakballetje, maar meer over de broertjes Booth. Ja. En wat vond je daar zo mooi aan? Nou, meer om het verhaal. Ik zat AZ Feyenoord te kijken op de tweede scherm. Utrecht-Volendam. En toen op een gegeven moment maakte Zack Booth, de jongste van Volendam, maakte een goal. Toen dacht ik, nou, dit is wel schitterend. Dit is al mooi voor de familie. Het ging van kwaad tot erg op een positieve manier. En Taylor schoot er nog één in. En achter het standbeen. Nou, het was werkelijk geweldig. En op een gegeven moment, ik hoorde dat van Jeroen Gruter vanochtend in de podcast, dat hij wist dat die vader en opa er waren. Maar dat de regisseur die had het heel erg moeite om ze te vinden. Maar uiteindelijk gevonden, en toen zag je ze in beeld. Trotse familie op de tribune. En sowieso heeft de Galgenwaard een hele mooie traditie met familieverhalen. Je kent het dus nog wel waarschijnlijk met Rick en Kruis. Rick en Gert Kruis. Die was natuurlijk ook al ongeveer de helft in de kruising schoot. Ja, dat was natuurlijk ook al schitterend. Ja. Maar dit verhaal vond ik toch wel prachtig met twee Amerikaanse jongens die die ergens in een stadion in Utrecht, waar ze nooit hadden gedacht dat ze elkaar zouden tegenkomen. Maar het was ook mooi in beeld gebracht ook, hè? Als ze langs elkaar liepen, dat ze elkaar totaal negeerden. Ja. En dan later op de bank ook nog. En dan samen uit eten en de jongste moest betalen. Nee, ik vond het prachtig. Ja, schitterend. Gisteren dus. In Utrecht, Jeroen, jij wilde dit bespreken. Ja, na de winst toch de hoop dat dat blessuregevallen weer terug. Het wedstrijdprogramma wat wellicht voor in theorie wat kansen zou bieden. Helaas heeft dat denk ik onvoldoende zijn uitwerking gehad. En dan is dit helaas dan de uitkomst. Ja, zei Leon Anoké, dat is de algemeen directeur van Telstar. Telstar heeft de coach Mike Snoei ontslagen. Waarom wil je dit graag bespreken? Ja, kijk, deze man zegt natuurlijk niemand iets, want Pieter de Waard was gewoon Telstar altijd. Hè? Ik bedoel, dat is simpel. De eerste 25 jaar van mijn leven heb ik Telstar gehaat, echt. Ik kom uit Haarlem, ik ben een rood-blauwe leeuw. Ik hing in de hekken. Toen ik 10 was, speelde Ruud Gullit daar. Hè? We waren gewoon de nummer 4 van de Eredivisie. Werd daarna natuurlijk alleen maar minder. Ging je ook vechten tegen Telstar? Nou, ik heb moeten rennen voor mijn leven in Velzen. We gingen ook heel vaak lopend van Haarlem naar het klein uurtje. Ik denk dat het 1,5 kilometer is of zo, naar het stadion van Telstar. Inmiddels spreek ik de naam uit. Dat is, heb ik 30 jaar nooit gedaan. Was al de club uit Velzen of de satellietclub of de visclub. Ja. En dat zit best diep, maar dat maakt wel... Juich je nog dat ze nu laatste staan in de keuken? Nee, helemaal niet. Kijk, ze hebben ons natuurlijk heel erg uitgelachen 2010, 2011... Dat Haarlem failliet ging, hè? Dus januari 10. En het jaar later hadden ze spijt. Want de twee mooiste wedstrijden van het seizoen waren er opeens niet meer. Hè? De twee derbies uit en thuis. En waarom ik dit wil... Kijk, ik kan me heel erg in... Ik heb geen club meer. Zo voel ik dat ook echt. Zij hebben nog wel een club. Heeft met betaald voetbal natuurlijk niets te maken. Ze moeten, die spelers moeten 's middags hun eigen krentenbolletjes meenemen. Want er is echt helemaal geen stuiver. Maar waar ik op aansloeg... Het is zo'n keurige club. 2010 hebben ze voor het laatst hun trainer... Dit is Mike Snoei is dus ontslagen. De laatste keer dat Telstar een trainer heeft ontslagen was 2010. Toen had Ronald Waterhuis nog een matje. En Milan was nog een talentvol beeldredacteur bij Studio Sport. Zo lang geleden. Haarlem nog een eigen voetbalclub. Nou ja, heel lang geleden. En toen was Haarlem net niet meer. Hè? Want het was namelijk, daarom wist ik het, 3 weken nadat Haarlem failliet ging... Ze stonden toen 20ste, Edward Metgod, een Haarlem-icoon. Ja. Ja. Als doelman van Haarlem Oranje gehaald. Edward Metgod, die... Ga je langzaam afronden? Die werd ontslagen. Dat jaar kon namelijk de nummer laatst degraderen van de eerste divisie. En toen kwam Marcel Bout, ook een Haarlemmer, maar ik zal niet te ver doordraven. Die heeft ze toen nog erin gehaald. Dus Telstar bestaat nog. Het doet er natuurlijk helemaal niet toe op die plek. Maar goed, ze bestaan nog en dat gun ik ze en ik voel met ze mee. En dus een beschaafde club dat ze zo niet zo vaak hun trainer ontstaan. Dat is toch hilarisch, 14 jaar. Ja, dat is lang geleden, ja. Goed, mooi verhaal, dankjewel. Ronald Waterhuis, jij wilde dit horen? Net na de streep stapt hij af. Laat even zijn fiets zien, we zullen geen merk noemen. En nu zie je dan de glimlach bij de wereldkampioen Mathieu van der Poel. Dames en heren, Gio Lippens! Ja, dat was de laatste van Gio. Ja, toch wel een beetje jeugdsentiment. Ik bedoel, ik zal hier aan tafel niemand verbazen dat ik wel een enorme wielerliefhebber ben. Mm-hmm. Menig zomer mee doorgebracht met deze man. Ja, via de radio. Ja. Ja. En ik vond het wel heel bijzonder. Ik zat gisteren ook gistermiddag even in de auto. Vond ook wel heel mooi hoe het door jullie collega's, ik weet niet precies wie het gisteren allemaal waren, hoe hij geëerd werd. Ik vond het heel mooi. Ja, maar een man of 20 en de ruimte waarin hij regelmatig commentaar gaf... is ook omgedoopt tot de Lippens Lounge. Ja, dus en het is een streekgenoot van geboorte. Ook nog. Dat wist jij niet, ik zie het aan jou. Nee. Nou, hij heeft het wel gezegd gisteren in Langs de Lijn. In de interview zei hij dat inderdaad wel, ja. Ik heb hem 1 of 2 keer echt gesproken in een... Ja, een informele setting, gewoon hartstikke leuke man. Maar ik moest er gisteren vooral aan denken van ja, het is toch wel een eind van het tijdperk. Ja, zeker. En dat was het. Gisteren het afscheid van Gio Lippens. Nieuws van vandaag van een heel andere orde is dat Christian Horner, de teambaas van Max Verstappen bij Red Bull, wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat nieuws werd vandaag bevestigd na berichtgeving van onder meer Telegraafjournalist Erik van Haren. En hij vertelde er ook over in de Formule 1-podcast van die krant. Het is natuurlijk duidelijk dat er een... onderzoek naar hem is gestart door Red Bull zelf, hè, het bedrijf Red Bull. Omdat er een aanklacht tegen hem is of beschuldigingen zijn. Met het oog op grensoverschrijdend gedrag. Aangaande grensoverschrijdend gedrag. Het is niet van horen zeggen, er is een aanklacht. En er schijnt ook bewijs te zijn. Ik schrijf natuurlijk ook niet zomaar op wat ik allemaal hoor. Alleen het feit inderdaad dat een groot bedrijf als Red Bull dit doet en al een tijdje mee bezig is. Hè. Het is al gaande met een externe advocaat waar Horner zich binnenkort ook zo bij zal moeten verantwoorden. Dat zegt natuurlijk wel wat. Dat doen ze niet op basis van 1 tip of een anonieme bron of weet ik veel wat. Daar is natuurlijk wel een concreet iets bij aanwezig. Ja, serieuze beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Dus Milan, wat dacht je toen je dit nieuws vanmiddag hoorde? Dat dit heel veel kan betekenen voor Red Bull. Aangezien Christian Horner al sinds 2005 aan het roer staat daar. Ik ben naast een voetbalfan ook een behoorlijk groot Formule 1-fan. Dus je groeit dan ook wel een beetje op met Christian Horner. Altijd zijn woordje paraat. Niet vies van een showtje hier en daar. Dat is hem vanuit huis uit natuurlijk ook wel met de paplepel ingegoten met zijn vrouw. Maar ook gewoon een hele goede teambaas volgens mij. Maar goed, dat is allemaal niet zo heel relevant als je grensoverschrijdend gedrag... Als dat gebeurt, kunnen natuurlijk totaal niet inschatten wat er is gebeurd. Nee, dus dan gaan we het sneller hebben over de sportieve consequenties. Ja, ik kan moeilijk zeggen van of het terecht is dat dat gebeurt. Dat weet ook niemand. Nee, dat weet verder niemand. Dus dat heeft allemaal niet zo heel veel zin. Maar wat wel zin heeft om te zeggen, is dat hij van enorme impact is op Red Bull en dus ook op Max Verstappen. Ja. Altijd wat je wel hoort, is dat voor Verstappen Helmut Marko altijd nog een tikkeltje belangrijker is. Hoe dat precies ziet, weet ik eigenlijk allemaal niet precies waarom dat nou zo is. Maar dat is wel wat je altijd tussen de regels hoort. Ja. Dat hij meer van de operationele zaken is en Helmut Marko het strategisch brein is. Maar ja, als hij echt weg moet, dan is dat wel een enorme impact. Ja. Ja, sportief gezien tegenvallen voor Verstappen, Jeroen, dit? Nou ja, goed, inderdaad met het voorbehoud. Want zelfs de Telegraaf-collega die neemt dan het woord schijnt bewijs te zijn. Weet je, ik bedoel, maar al die voorbehouden, ze moeten natuurlijk goed onderzoeken. Maar dit heeft zeker impact. Dit is, ik wil niet gelijk de vergelijking Overmars maken. Maar wat gebeurde met Ajax toen Overmars wegging? Dat stortte in elkaar. Kijk, en de impact van Horner op die organisatie, die club, is enorm. Is echt enorm, want hij trekt aan heel veel touwtjes. Inderdaad, Milan zegt al, er is nog... Maar goed, hoe oud is die? 80? 83 of zo. Wie heb je het in? Helmut Marko. De andere man die altijd een beetje zo naar voren wordt geschoven. Maar dat is een beetje meer de peetvader van het team. Hè? Ja. Niet de operationele man is echt Christian Horner. Ja, dat is de link tussen de opleidingsploeg, de grote ploeg, de sponsors, alles. Dan dondert er een fundament onderuit als die eruit moet, zeg maar. Is dat niet iets geks dat dan in de sport, dat blijkt inderdaad ook bij Overmars, gaan we het zo meteen over hebben, dat dan zo'n hele organisatie in elkaar kan klappen? Terwijl als een bedrijf een CEO ziet wegvallen, dan zijn dat meestal toch wat meer checks en balances en dan lijkt het een wat zachtere landing waarschijnlijk. Of zie je dat verkeerd? Als je dan toch de vergelijking met Overmars wil maken, of die mensen zijn inderdaad zo goed in hetgeen wat ze daar gedaan hebben, of paste zo goed in, want het zijn natuurlijk niet alleen die mensen zelf, maar die zorgen dat allemaal zo goed draait, dat het eindproduct, in dit geval sportieve prestaties bij dan wel Red Bull, dan wel Ajax, gewoon heel goed staan. Even in de midden laten van, als we het over beschuldigingen, aanklachten en wat dan ook nog meer hebben. Maar is het in dit geval ook niet zo dat je, los van het feit dat er nog helemaal verder niks bekend is, dat je wel ziet dat er onrust ontstaat en dat er misschien binnen de organisatie twee kampen ontstaan? Nou ja, goed. Het kamp van nou, ja. Goed, laten we eerlijk zijn. We zitten hier volgens mij ook in een gebouw waar er wel het een en ander over gezegd en geschreven is. Zeker. Dat zal altijd kampen opleveren. Want die discussie, ja, goed. Zoals dat op dit moment sociaal-maatschappelijk veel meer is. Je ziet steeds meer twee kampen ontstaan tussen wat jij ook zegt. De een vindt het onzin en de ander zegt ze allemaal wel. De een vindt het onzin en de andere mensen neemt het heel serieus. Ik vond het wel opvallend, om even op Jeroen door te gaan. De Telegraaf-journalist net zei, had het enerzijds over een aanklacht en anderzijds over een beschuldiging. Dat zijn wel twee heel verschillende dingen. Een beschuldiging kan van mij naar jou zijn, maar een aanklacht moet ik ergens neerleggen. Ja. Dus dat vind ik wel ook al een heel essentieel verschil. Ik denk wel dat het heel erg makkelijk voor tweespalt kan zorgen. Dat geloof ik meteen, ja. Milan, wat wou je zeggen? Nee, dat klopt ook. Ook omdat er vorig jaar aan het eind van het seizoen al dingen doorsijpelden over een conflict tussen Marko en Horner. Dat is officieel nooit bevestigd, maar nou, ik kom nooit in op circuits, maar ik ga dan ook af voor op de journalisten die daar vaak rondkomen. Maar daar waren wel degelijk signalen dat daar ook wel dingen doorcijpelden. Dat die twee ook af en toe niet heel lekker op één lijn zaten. Nou, ook sportief niet, hè? De keuze voor Nick de Vries bijvoorbeeld. De een was voor en de ander was tegen Nick de Vries een stoeltje geven in de Formule 1. En de een werd dan bevestigd in zijn negatief advies door het rijden van Nick de Vries. En dan groei je intern weer een beetje in je status. Ja. Maar los van aanklacht of beschuldiging, er is rook. En dan maakt het voor een bedrijf als Red Bull dat het moet hebben van een positief imago en daar miljoenen tegen aangooit in deze sport, maar ook met Wout van Aert en Kjeld Nuis. Als er rook is, dan kunnen ze niet hebben. Toch even jullie laten, dat is logisch, ook meteen de vergelijking met Mark Overmars vallen. Daar kwam ook opvallend nieuws over naar buiten, want die oud-technisch directeur van Ajax is na zijn ontslag vanwege grensoverschrijdend gedrag bij die club ook meerdere keren benaderd voor een terugkeer naar Amsterdam. Dat heeft hij in een interview met de NOS bevestigd. De eerste keer dat Overmars werd benaderd was slechts 4 weken na zijn ontslag. Overmars werd toen gepolst door Leen Meijaard, de toenmalig voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat begint dat hij zegt van Mark, kom eens, we moeten even bijpraten. Alles wat er gebeurd is. En eigenlijk, ik denk binnen 6 seconden, was het Mark, wil je terugkomen deze zomer? ja, ik moest toen natuurlijk, ik barstte wel een beetje in tranen. Omdat ik wil, denk, wat maak ik mee? Ja, dat was de eerste keer. De tweede keer dat hij gevraagd werd, was nadat zijn opvolgers van Mislintat werd ontslagen. In beide gevallen zag Overmars een terugkeer niet zitten. En voetbalanalist Pierre van Hooijdonk zei er gisteren in Studio Voetbal dit over. Weet je, het morele kompas, dat is toch al wel eventjes zoeken in Amsterdam. Er zijn meerdere zaken geweest, de coronavlucht, promessituatie en voor mijn Frediker misschien er één of twee. Maar ja, daar is toch iets dat men zich daar dan toch verheven voelt boven. En ja, uiteindelijk is dat, vind ik, kwalijk. Eens, Ronald, is het moreel kompas zoek in Amsterdam? Dat ligt eraan. Waarom? Kijk, nou, kijk, als zij Overmars ontslaan, wat ze gedaan hebben, en daadwerkelijk hadden gevonden dat hij terug zou kunnen komen, dan moeten ze daar ook voor staan. Het enige wat mij in dit hele verhaal stoort is dat je naar buiten toe een soort van, wel een juist moreel kompas hebt, zoals Pierre hier net geciteerd wordt, maar eigenlijk achter de schermen dan toch eigenlijk liever wil dat die man terugkomt. Mm-hmm. Kijk, we kunnen allemaal wel klagen over woke dit en woke dat en niks mag meer. Ik vind het allemaal best. Maar als je als organisatie vindt dat die man een fout heeft gemaakt en je zet hem 4 weken op non-actief, ik zeg maar even wat, 6 weken, 8 weken, het zal mij wel wezen. En hij kan dan terugkomen en je pareert en je geeft dat gewoon als jouw mening aan de buitenwereld af. Ja, dan kan ik daarmee leven. Mm-hmm. Daar hoef ik het daar niet mee eens te zijn, maar daar kan ik mee leven. Maar als je naar de buitenwereld toe mooie sier wil maken met, oh nee, dat kan hier niet en wij zijn een fatsoenlijke club en dat accepteren we niet. Maar bij haar deed hè, in een brief, hè? En 4 weken daarna vroegen ze me. Ja, dat bedoel ik. Dus dat is het in de strengst mogelijke bewoordingen. En dat is eigenlijk hetgeen wat mij het meeste stoort. Ik bedoel, als je als organisatie gewoon vindt, ja, die man heeft een fout gemaakt en dat vinden wij heel erg, maar we zetten hem even een tijdje, of we hangen hem even in de kast te drogen en over een paar weken halen we hem er weer uit. Ja, nogmaals, ik zou het er niet mee eens zijn, maar dat kan. Maar daar sta daarvoor. Maar nu sta je nergens voor. Maar nou, voor de buitenwereld, voor de bühne, maak je een prachtige, maak je hem eigenlijk met de grond gelijk. En maar stiekem wil je toch eigenlijk stiekem dat je terug hoor. Ja, daar kan ik helemaal niks mee. Ja, wat zegt dit volgens jou, Milan? Nou, ik was met name verbaasd over dat het 4 weken na de hele gebeurtenis was. Daar viel ik echt van mijn stoel. Kijk, dat het later nog gebeurd is in de periode Mislintat, ja, dat is ook, verdient ook niet de schoonheidsprijs, maar dat kan je dan iets beter begrijpen. Maar 4 weken... Waarom kan je dat beter begrijpen dan? Nou, omdat er een behoorlijke tijd overheen is gegaan. Er een onderzoek al was gestart naar Mark Overmars. Dat was toen nog niet was toen nog geen uitslag van. Maar er waren in ieder geval procedures door externe partijen gestart om Mark Overmars... Maar die wacht je toch altijd af? Nee, dat was natuurlijk ook een gekke. Die wacht je altijd af? Ja, dat was ook wel heel raar. Dat is gewoon paniek. Ja, maar dat is het ook. Ja. Maar 4 weken daarna, dat was echt bijna schaamteloos was dat. Echt. Ja, kijk, ik geloof niet zo in een... Kijk, ik denk een moreel kompas in de voetbalwereld. Dan sta je dus 20ste in de KKD en dan heet je Telstar. En dan eet je krentenbolletjes, weet je? Die wereld draait alleen maar om geld. Een moreel kompas. Als je een voetballer een droomtransfer naar PSV kan maken, maar je club slaagt er niet in om een opvolger te halen. Ja, moreel kompas. De ene club zegt, we gunnen een transfer, de ander... Ja, het draait toch allemaal om de knikkers? Wij zitten het ontslag niet het tegendeel. Want als je het alleen om de knikkers had laten draaien, dat je Overmars laten zitten naar dat grensoverschrijdend gedrag. Ja, maar dat was natuurlijk echt geen optie. Nee. Alleen dit is natuurlijk... Dat je onderbreek. Ik vind dat ook dat het geen optie is. Maar als je als organisatie toch vindt dat dat wel een optie is, dan kun je daar toch ook voor staan. Dan heb je alleen tegen die kritiek te verdedigen. Ja, en dat hou je niet vol bij een beursgenoteerd bedrijf met goodwill, met fans. Dat is hetzelfde. Waarom haalt RTL nu alsnog bakzeil? Vandaag hadden ze natuurlijk vrijdag moeten zeggen van Nieuwkerk, zetten we even in de pauze stand met zijn rentree. Komt dan na een weekend nadenken alsnog. Ze hadden ook het onderzoek moeten afwachten natuurlijk. Ja, en dat... hetzelfde voor Red Bull met Horner. Er is nu zoveel rook. Zo'n bedrijf kan zich dat niet meer veroorloven. Dus dan komt er een onderzoek. Dan gaan ze dat afwachten. Dan is het Formule 1 seizoen begonnen natuurlijk. Straks in de zandbak met 2 Grand Prix op een zaterdag. Ja, dan de schade is al geleden. Want het gaat nu alleen nog maar hierover. En niet meer over de onthulling van de nieuwe auto straks. Maar even terug naar Ajax. Want Meijer heeft het dus gevraagd. En vervolgens zijn goede vriend Danny Blind, die vervolgens een functie kreeg, hè? Ja, en die begon al een staande ovatie die je verdient. Dat was die ook wel kom terug met een staande ovatie in de arena. Niet helemaal op zijn plek natuurlijk. Ja, blijkt uit die appjes die ook allemaal zijn, ja, zijn uitgelekt. Ja, en een fenomenaal interview natuurlijk weer. Michael van Praag met Joep Schreuder. Joep Schreuder probeert zijn vinger erachter te krijgen wat dan Van Praag daarvan vindt. En Van Praag die dan heel erg probeert om Danny Blind ook nog een beetje zijn eer te redden van nee, dat was een persoonlijk contact en voor zijn zoon en want die wil naar Antwerpen. Ja, dit is allemaal. Ja, want Van Praag is de huidige voorzitter van de FSC. Die sluit uit dat Overmars terugkeert bij Ajax. Er zullen misschien wel meer mensen zijn die lid zijn van de vereniging Ajax die aan hem hebben gevraagd of dat bespreekbaar is. Maar daar heb ik niet zoveel mee te maken. Bij ons is het in ieder geval niet bespreekbaar. Sluit u uit dat in uw periode Mark Overmars nog terugkeert als Ajax-ziet eigenlijk? Ja. Nou, kijk, dit is duidelijke taal. Dan had hij natuurlijk in zijn eerste antwoord tegen Joep moeten zeggen. En nu begon hij helemaal een beetje eromheen te draaien. Als je als voorzitter, en dat zeker 25 jaar geleden, zegt een Ajaxiet doet nooit zijn jasje uit met een vechtpartij, dan moet je nu gewoon zeggen een Ajaxiet maakt geen dickpics en stuurt die naar collega's. Punt. Dus Overmars wordt nooit meer Ajaxiet. Dan spreek je toch gewoon uit, maar niet dat wollig. Ja, goed, Van Praag is daar een meester in natuurlijk. Hè? Maar stel nu het geval dat het akkoord is voor de mensen waar hij contact mee heeft gehad. Voor de vrouw waar hij contact mee heeft gehad. En die zeggen, oké, we hebben een goed gesprek gehad. Het is wat ons betreft oké, Ronald. Is dat een reden om dan te zeggen, oké, laten we terugkomen? Nee, ja, maar dan had je dat vanaf het begin moeten zeggen. Dat is eigenlijk mijn punt van daarstraks. Kijk, als je vanaf het begin had gevonden dat daar een soort van verzoening, CQ-vergoeilijking voor te vinden was geweest, had je gewoon kunnen zeggen, we hangen hem een paar weken te drogen en hij gaat in gesprek met de mensen die gechoqueerd heeft. Maar je doet eerst voor de bühne, maak je er een prachtig verhaal van. En achteraf, of achter de schermen, doe je dan alles wat we het hier over hebben gehad. Kijk wat meneer Van Praag nou zegt. Ik heb het hele interview niet gehoord. Dus Jeroen heeft er denk ik iets meer van gehoord dan ik. Maar wat hij nou net, wat jullie nou net laten horen, dat is duidelijke taal. Hij komt dus gewoon niet meer terug bij Ajax. En dan weten we dat. En dan en dan kunnen de slachtoffers nog vinden dat het wel kan. Het kan dus niet meer. Nou ja, dan kunnen we de pagina omslaan. Ja. Alleen het is voor PR-technisch natuurlijk weer een pagina omslaan is moeilijk met een achterban. Hè? Want er komen natuurlijk komend weekende weer spandoeken pro-Overmars. Omdat heel veel fans hem door zijn successen graag terugzien. Dat hebben we vanaf begin af aan gezien. Heel veel pro-Overmars spandoeken, dat hij altijd welkom is. Dus in een betaald voetbal, je slaat niet een pagina even om. Want je hebt zoveel. En wat voor beeld wil je uitstralen als organisatie als je dan langs die vrouwen gaat? Nou jongens, vinden jullie het misschien wel een goed idee? Ja, ga dan maar als vrouw zeggen, ja, nee, ik vind het geen goed idee. Maar wat denk je dat die medewerkers, dat doe je toch ook niet tegen die werknemers? Wat zouden die medewerkers nu denken, nu ze weten dat hun bazen tegen hen zeiden? Dat is een hele goede vraag, ja. En ondertussen werd hij benaderd. Als ik een melder was geweest en ik was op onheuse manier bejegend Overmars, dan zou ik me behoorlijk in mijn hemd gezet voelen nu. Ja, als je raad van commissaris, je hoogste baas. Dit is eigenlijk nog erger dan wat Overmars gedaan heeft. Ja, eigenlijk wel, ja. Goed, zometeen meer over Ajax, maar dan gewoon over het Eredivisie voetbal. Eigenlijk veel leuker om over te praten. En gaan we het ook hebben over het WK veldrijden in dit sportforum. Maar er gebeurde de afgelopen week natuurlijk veel meer op sportgebied. En er wordt afgefloten. Ja! Ajax heeft gehaald. Iedereen gaat staan. De spelers van Ajax liggen op het veld, maar de hele bank stroomt leeg. Ze juichen wat ze kunnen. Want Ajax doet het totaal onverwachte in deze wedstrijd. Ze gaan door naar de knock-outfase. De uiterste krachtsinspanning van Rauwendaal, die ernaast komt en er langs komt en als eerste aantikt. Ze pakt voor de tweede keer in haar carrière de wereldtitel op de Olympische afstand, de 10 kilometer in open water. En lijkt helemaal klaar te zijn voor de Spelen in Parijs. Van der Zandschulp wint de derde set. Nederland wint de derde set. En voor mij een juichende ploeg door het oog van de naald gegaan. Martini Plaza viert feest. De Nederlandse ploeg viert feest. Ze hebben zich geplaatst voor de Davis Cup Finals. Nu is dit Kok naar 37-71. Ze bevestigt haar vorm. Twee hele stabiele races. Het zegt veel over Femke Kok die het hele seizoen al presteert op deze 500 meter. Bart Loes staat rustig, zonder risico. Gaat als tweede rond de boei, maar dan gaat hij de fout in. Een manoeuvre die normaal altijd goed gaat, weet ik op het moment supreme niet goed uit te voeren. En dat is ongelooflijk stom. Hier is Bol op weg naar haar op één na beste tijd ooit indoor. Bol excelleert direct in haar eerste wedstrijd. Ja, de Ajax-vrouwen, Davis Cup mannen, Femke Kok van Rauwendaal, Bart Loes, Femke Bol natuurlijk. Ronald, je mag er één uithalen. Ajax-vrouwen. En dan helemaal in die pool. Ja? Ja, dat is toch wel echt Daar had je toch vooraf, denk ik, geen euro op durven zetten, denk ik. Nee. Niemand van ons, denk ik. Nee. Dus dat vind ik toch wel echt heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Ja, mooi voor het vrouwenvoetbal ook. En met name in dit geval van Ajax. Het is gewoon een fantastische prestatie. Ja. Ja, ik denk dat Milan hem er ook uit wilde halen, of niet? Nee, ik wil de Botik van de Zandschulp eruit halen. Omdat, Ronald is gewend om voor tientallen duizenden fans te spelen. Soms wel 50.000. En als je een penalty moet pakken of een vrije trap moet pakken, dan ben je gewend dat al die mensen naar je kijken en dat ze van jou verwachten, of hopen in ieder geval, dat je goed presteert. Maar Botik van de Zaltschulp, dat vond ik echt schitterend. Die had dit weekend de Davis Cup in Groningen. Nou, daar stonden allemaal hele dronken studenten de Engelbewaarder mee te zingen op de tribune. Ja. En die was dat helemaal niet gewend. Die speelde zijn partijtjes over de hele wereld. Maar daar staan misschien 10 Nederlanders in Melbourne die daar wonen te kijken, of ergens in Amerika een keertje. In Nederland natuurlijk af en toe wel. Maar hier stonden allemaal mensen hem toe te juichen. En hij vond het verschrikkelijk moeilijk. Hij kon er niet mee omgaan. En hij vond het een van de meest spannende wedstrijden uit zijn leven. En toen kreeg hij hulp van zijn teamgenoten, van Griekspoor onder andere. En zei, jongen, omarm het juist, gebruik het. En toen won hij uiteindelijk de partij. En ik vond dat. En hij zei, ja, ik heb hier heel veel van geleerd. Het was een van de belangrijkste wedstrijden uit mijn leven. Bizar. Ja, ik vond het een heel mooi verhaal. Ja. Maar de belangrijkste ook met name omdat hij er zoveel van opstak. Ja, precies, omdat hij er zoveel van opstak. Ja. Mm. Ja. Snap jij het nog, Jeroen, hoe die Davis Cup in elkaar zit? Want er zijn nu zo vaak tenniswedstrijden. Jij ook niet. Kijk, het gekke is, ik opende mijn telefoon. Ik was natuurlijk in Tsjechië. En ik kijk, Nederland haalt de finale van de Davis Cup. Ik heb iets gemist. Hartstikke goed. Ronde of drie. Ja, maar het blijkt dus dat het een eindronde is met 18 landen, geloof ik. En een soort poolfase. En ik had überhaupt nooit van Hüsler en Reedy gehoord. Nee, ik ook niet hoor. Het is niet meer Federer en Wawrinka. Weet je, precies. En ik ben al helemaal niet van tennis. Maar de enige toernooi waar ik de opzet nog van snapte was de Davis Cup. En dat is dus allemaal veranderd. Ik dacht, ze zitten finale. Geweldig. Maar dat is met 18 landen. Beetje inflatie? Ja, maar ik vind sowieso door de tv-registratie heel erg inflatie bij tennis. Omdat door de cameravoering, ieder toernooi ziet er bijna hetzelfde uit. En het ziet er bijna uit als een computerspel. Dus bij een toernooi in Halle staan 18 camera's. Bij een toernooi op Wimbledon staan 18. Dus dan weet je nooit meer wat is nou echt een groot toernooi en wat niet. Want wij doen bijvoorbeeld of ABN een geweldig groot toernooi is. En dan lees ik weer die zegt af. Maar zoals het ABN, dat is voor ons dan in Rotterdam. Groot. Maar ze zijn dan over de hele wereld nog. Dat is dan weer een 7,50 of een duik. Ik word er niet wijzer. Maar welke wilde jij er nou uithalen? Nou, ik vind jammer voor Batlu. Ja. Maar ik vind het wel heerlijk dat succes dan niet maakbaar is. Zeg maar binnen 2 jaar. Dus je gaat van de ene discipline naar de andere. Dan nestel je tussen jongens die dat dan wat langer doen. Dan moet die 20 kilo erbij. Want die Batlu is onherkenbaar. Hè? Die kennen we nog van die rare blauwe kuiten. Ja, dat windfoilen is olympisch. En omdat de oldschool surfplank, zeg maar. Die komt uit het water. Op een draagvin. Dus je ziet hem bijna vliegen. Maar daar heb je zoveel kracht voor nodig. Dat Batlu heeft zo'n dikke nek. 20 kilo erbij. En dat is dan wel mooi dat hij er bijna kwam, maar net niet helemaal. Dat het niet maakbaar is dat, ik ga even naar een andere discipline. Luc van Op Zeeland gaat nu. Van Op Zeeland gaat. En trouwens van tevoren ook je geld niet opgezet waarschijnlijk. Nee, die was wel de regerend wereldkampioen. Maar ik vind dan wel mooi, dat maakt Batlu ook wat menselijker. Hij heeft die gouden plak al en misschien dat hij nog wel doorgaat. Precies, net als dat Totilas, die kreeg een andere ruiter en bakte er helemaal, die andere ruiter bakte er helemaal niks meer van. Met Totilas, vond ik ook schitterend. Ja, maar goed, ik had toch echt wel mijn geld op Batlu gezet, eerlijk gezegd, met zijn ervaring. Ja, het is hem niet geworden. Had je geld op de ijsvrouw moeten zetten. Had ik meer gepakt. Morgen is een belangrijke dag voor ze. Dan wordt er geloten voor die kwartfinales. Zometeen gaan we het hebben over Lewis Hamilton. Want die is natuurlijk overgestapt naar Ferrari. En we gaan wat conclusies proberen te trekken over de top 4 uit de Eredivisie. Doen we na het nieuws. Ja, als we de tijd voor hebben, doen we ook nog een beetje veldrijden. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers. Ik ging gewoon knijterhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten. Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tialf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? We zeggen wel eens voor de grap van, jullie, het is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lijstjes. We zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken.

Welkom terug, een uurtje sportforum nog van Langs de Lijn en Omstreken. Met hier nog steeds in de studio de forumleden NOS-collega Jeroen Koster, ESPN-presentator Milo van Dongen en voetbalanalist Ronald Waterreus. En de komende 53 minuten bespreken we de top 4 in de Eredivisie, Lewis Hamilton en het WK veldrijden. Dat allemaal na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Formule 1-renstal Red Bull is een onderzoek gestart naar teambaas Christian Horner naar beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Het zou gaan om ongewenst gedrag richting één medewerkster en Horner ontkent de beschuldigingen. En oud-voetballer Dani Alves die hangt 9 jaar cel boven het hoofd. Hij wordt verdacht van verkrachting van een 23-jarige vrouw. Zelf ontkent de oud-speler van Barcelona de vrouw te hebben verkracht. En torenspringster Else Praasterink is op de WK schoonspringen in Doha op de 11e plek geëindigd. Praasterink eindigde na 5 sprongen op een totaal scoren van 217 punten en verzekerde zich daarmee van een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. Zelf is ze ontzettend trots op haar prestatie. Ik kan niet echt in woorden uitleggen. Het is gewoon echt super vet. En de synchroonzwemzussen Brechtje en Noorden Brouwer die zijn vierde geworden. Het WK in Doha in de technische oefening voor duetten. Met ruim 251 punten behaalden de tweelingzussen uit Goirle hun beste prestatie ooit. Later deze week komen ze nog in actie op de vrije oefening. Daarna wordt pas duidelijk of ze zich gaan plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs. In de 51ste editie van het ABN AMRO Open verliest een van zijn grote publiekstrekkers, Daniel Medvedev. De winnaar van vorig jaar heeft zich afgemeld. Ja, je verwacht niet voor het toernooi dat zaterdag begint. Medvedev is na zijn deelname aan de Australian Open nog niet fit genoeg om mee te kunnen doen in Rotterdam. En Eintracht Frankfurt heeft Donny van der Beek niet opgenomen in de selectie voor de knock-outfase van de Conference League. Sinds zijn overstap van Manchester United naar Frankfurt heeft Van der Beek 3 wedstrijden gespeeld in Duitsland. Dan naar Tilburg, want Martin van Geel stopt aan het einde van het seizoen als algemeen en technisch directeur van Willem II. Van Geel werkte sinds 2019 in Tilburg en zegt de combinatie van beide functies erg intensief te vinden. En dan Telstar, de hekkensluiter in de eerste divisie, heeft de trainer Mike Snoei ontslagen. 60-jarige coach is ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. De club uit Velsen-Zuid staat namelijk 20ste en laatste. Gaan we het hebben over de Eredivisie. Want Ajax nam het met Henderson op tegen een gehavend PSV, terwijl AZ met Maarten Martens aan het roer probeert op te krabbelen tegen een slecht draaiend Feyenoord. Het waren twee veelbelovende toppers in één weekend en daar hadden we vooraf veel zin in. Als er iemand zin in heeft, dan ben ik het wel. Want het is een mooie wedstrijd. Nummer 4 AZ tegen nummer 2. Feyenoord net begonnen. 0-0 de stand. Het is geen raadsel voor wie hij gekomen is. Gareth Southgate voor deze Jordan Henderson. Het is toch vooral de vraag of Ajax sinds de laatste ontmoeting in Eindhoven dichterbij PSV is. Daar gaat Brobbie voor 1-0. Bal stuit van zijn schoen is om Walter Benitez heen. Richting zijlijn wandelen. Berghuis 1-0 voor Ajax. Minuut 19. Slimme vrije trap van Feyenoord. Wordt genomen, bal komt op de paal. En wordt dan binnengetikt. Ik dacht door Mats Wieper. In ieder geval is het 1-0 voor Feyenoord. Na 6 minuten spelen. Als PSV een goede paas achter de verdediging van Ajax legt. Saibari zet voor Luc de Jong. Het is gelijk. Want Luc de Jong scoort altijd tegen Ajax. Althans de laatste 6 wedstrijden. Maar met deze erbij dus 7. Een doelpunt die je eigenlijk helemaal niet ziet aankomen. Bijlo, die heeft pijn. De emoties in de ogen van Justin Bijlo zeggen genoeg. Een menselijk drama voor deze zo getalenteerde keeper die al zo vaak in zijn carrière te maken heeft gehad met een lichaam dat niet wilde meewerken. En ondertussen gaat er maar weer eentje met kramp, terwijl het tempo echt niet heel hoog ligt hoor. Dit is allemaal om het tempo wat eigenlijk al niet in de wedstrijd zit nog meer uit de wedstrijd te halen. Dan zegt Makkeli over. Het is niet helemaal verdiend, maar toch, die 3 punten tellen. AZ tegen Feyenoord, 0-1. Het is gewoon doodzonde dat je niet, ik denk dat we veel meer hebben verdiend. Voor de tweede keer verliest PSV punten na Utrecht. Nu tegen Ajax dat in ieder geval kan concluderen dat het heel anders verliep dan in Eindhoven in oktober. Normale uitslag. Ja, zei Peter Bos als laatste. Nou zouden we geen sportprogramma zijn als we niet lekker opportunistisch gewoon een paar stevige conclusies zouden trekken na 1 speelronde. Dus laten we dat maar gaan doen. Laten we beginnen bij de koploper. PSV speelde met een gemankeerd elftal met 1-1 gelijk tegen Ajax. Veerman, Lang, Til en Tilman waren er allemaal niet bij, waren niet fit. Dus daar komt de conclusie. De bank van PSV is toch te smal. Ronald Waterreus. Nou ja, als die jongens de rest van het seizoen allemaal niet meer fit zouden worden, is het wel een probleem. Maar ja, dat is het niet, dus... Nee, dit bleek wel dat de bank breed genoeg is. Want de mensen die het voor die jongens moesten invullen afgelopen week, die deden het uitstekend. Ik denk dat Mauro Junior misschien nog wel een van de beste mensen bij PSV op het veld was. Mm-hmm. En daar moet ik eerlijk zeggen, werd ik wel heel blij van. Ja, jongen die eigenlijk 1,5 jaar nauwelijks gespeeld heeft en het jaar daarvoor als ook een soort van duveltje uit de doosje een hele goede rechtsback bleek te zijn, terwijl hij ooit linksback zeker in middenvelder was. Mm-hmm. Maar nu moest hij een rol vervullen die ja, een beetje hij nooit geboren, dat deed hij uitstekend. Ja. En ze hebben het zo goed gedaan, Milan. Maakt het eigenlijk uit met wie ze spelen? PSV? Ja. Nee, ja, tuurlijk wel. Want je zag in de heenwedstrijd in Eindhoven, toen ze wel een goede bank tot de beschikking hadden, dat ze in de rust wisselden. Nou, en toen werd PSV even nog twee klassen beter. Je vergeet bijna dat Veerman er toen uitging. Dat zou je nu niet meer kunnen bedenken. Maar dus maakt het wel degelijk uit. En nu werd het 1-1. En had Ajax, als er een ploeg had moeten winnen qua kansen, was het misschien wel Ajax geweest. Dus het maakt wel degelijk uit. Maar goed, wat Ronald zegt, als die jongens terugkomen, ja, dan hebben ze gewoon het beste team. Maar Jeroen, maak jij je nu zorgen met betrekking tot de Champions League wedstrijd tegen Borussia Dortmund bijvoorbeeld? Of moet Bosz zich zorgen maken? Of ja, maak je niet zo snel zorgen voor? Nee, ik maak me helemaal niet. Nee, ik heb alleen maar een korte samenvatting gezien, omdat ik natuurlijk in Tsjechië zat. Het veld maar, ja. Ja, als dat aan iemand toevertrouwd is, is dat aan Bosz. En ik snap wel dat als je Swipe Drews kan halen, had kunnen halen voor een miljoentje of vier of zo, dat je dat had kunnen doen. Voor een extra impuls, maar wat ze daar allemaal nog hebben achter de hand hebben, Ronald zei het net al. Ja, dan moet het in de Eredivisie sowieso, maar ook tegen zo'n club moet dat gewoon kunnen. Maar Ronald, dan is dus de vraag: moet je dan met een soort van B-keus, zeg ik tussen aanhalingstekens, gaan spelen in de Eredivisie? Met die enorme voorsprong die je toch al hebt. Dus je kan misschien een beetje risico nemen om te sparen voor misschien wel een groot succes in de Champions League. Nou ja, nadeel vandaag de dag is dat wij nooit precies weten wat die blessures echt inhouden. Hè. Dat is, daar hebben we natuurlijk al een nieuwe wetgeving voor. Als ik het goed geïnformeerd ben en ik kijk nu even naar Milan, is Til de enige van die mensen die je net noemde die nu nog langer uitgeschakeld is. Ja, Noah Lang. Noah Lang en Til. Zei gisteren een aantal maanden, maar dat was wel een beetje zorgwekkend. Dat ik bedoel, als jij... EK in de problemen kunnen komen. Ja. Als jij Veerman, Tilman, wie misten we nou? Peppi, afgelopen van gisteren er weer bij hebt, dan is daar niet zoveel aan de hand. Maar hoe werkt het in een voetbalteam? Heb je zelf meegemaakt? Moet je dan juist ritme houden? Ja, ik vond het eigenlijk, als ik eerlijk ben, dat wel fijn. En laten we eerlijk zijn, als je in zo'n seizoen bezig bent als PSV op dit moment, dan kun je die bus elke dag wel ergens neerzetten, uitstappen en wedstrijd spelen en meestal winnen. Ja. En dan moet je niet te veel gaan nadenken, ja, als ik vandaag niet helemaal dit en morgen niet helemaal dat. Kijk, en je moet ook reëel zijn. PSV is 5, misschien wel 6 jaar geen kampioen geworden. Vijf. Ja, dus Champions League is hartstikke leuk, maar ik wil die banden voor die platte kaart wel oppompen. Want daar moeten ze echt op staan dit jaar. Oké, conclusie 2 met betrekking tot Ajax in dit geval. Dankzij of met Jordan Henderson heeft Ajax kans om Champions League voetbal te halen. Milan? Ja. Want de meningen hierover zijn behoorlijk verdeeld. Maar de simpele feiten zijn dat Ajax tegen Go Ahead, RKC en Heracles verschrikkelijk veel kansen weggaf. En het totaal niet solide oogde. En het tegen PSV, wat toch de beste ploeg van Nederland is, het meer solide oogde. En er relatief weinig kansen werden weggegeven. En het enige verschil was eigenlijk dat Jordan Henderson daar stond. Dus dat is gewoon simpel kijken naar de feiten. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, de rest van het team deed het beter of iets dergelijks. Maar ja, dat komt misschien ook weer door dat Henderson er speelt. En natuurlijk, het is geen geweldenaar en hij geeft geen fantastische passes. Maar hij zorgt wel voor dat anderen beter gaan spelen en was veel aan het coachen. En het oogde gewoon stabiel. Of ze Twente echt nog gaan inhalen, ja, dat weet ik niet. Maar zijn aandeel in de goal ook? Ja, hij veroverde de bal. Ik vond de paas van Berghuis nog wel iets belangrijker. Buitenkantje? Buitenkantje, ja. En of ze dan Twente in gaan halen, ja, dat moeten we zien hoor. Maar ze maakt in ieder geval meer kans dan een maand geleden. Ronald? Nou, ik denk het grootste compliment. Kijk, wat je Henderson kunt maken, dan maakte Peter Bosz hem eigenlijk. Doordat ze hem eigenlijk met name de tweede helft, elke keer de bal, als keeper, als Ramai de bal had. Hij kon hem eigenlijk nooit aan Henderson geven. PSV wilde ook echt dat Henderson niet in de bal kwam. Nou ja, dat vind ik een heel groot compliment voor die speler. En ik bedoel, ik snap ook wel een beetje... Is hij daarmee ook functioneel, omdat dus andere mensen dan vrijstaan? Ja, natuurlijk. Maar ook gewoon vanwege het feit dat ook bij PSV iedereen wel begrijpt dat hij, ook al is hij voor geen oogstrelende voetballer, maar ja, die man heeft 80 interlands bij Engeland gespeeld, de Champions League met Liverpool gewonnen en daar 10 jaar achter elkaar in de basis gestaan. Die kan echt wel voetballen. Maar toch even om het te begrijpen, want Milan zegt ook, ja, hij geeft misschien geen spectaculaire passes, hij wat veiliger of zo. Maar hij speelt hem wel altijd naar de goede kleur. Maar waarom is dat dan zo nuttig? Ja, nou ja, goed, als hij hem heeft, dan weet je dus zeker, bijna zeker, als hij hem krijgt, dat hij hem weer naar iemand van Ajax gaat spelen. Terwijl als andere spelers van Ajax aan de bal komen, dat hebben we de rest van de competitie wel gezien. Het is bizar wat je nu zegt eigenlijk. Ja, maar het is wel. Heb je ze hebben eigenlijk iemand die naar de goede kleur schiet. Ja, maar ik heb daarna zo echt op zitten letten. Ik was op een verjaardag bij vrienden thuis. De tweede helft, meestal Luc de Jong en Saibari, die gingen zo dicht bij elkaar staan dat Ramai de bal tussen die twee door niet wilde spelen. Durfde te spelen, is ook te gevaarlijk als keeper zijnde. Ja, met andere woorden, PSV wilde per se niet dat Henderson aan de bal kwam. Maar Robert, het is toch ook ongelooflijk wat we hebben gezien bij Ajax dit seizoen. Hoeveel ruimte er werd weggegeven en wat voor gatenkaas het was. Dus als je dan een speler erbij inzet die bij Liverpool zoveel 100 wedstrijden heeft gespeeld en weet hoe je een middenveld neerzet, ja, dan zie je zo'n groot verschil. En Jeroen, denk jij het verschil met Twente is nu 6 punten. Derde plek is goed voor volgende Champions League. Denk je dat ze dat nog goed kunnen maken op de FC Twente? Ik denk dat dat best reëel is. Hij heeft Twente natuurlijk ook wel een goede slag geslagen op de transfermarkt. Maar kijk, bij het Henderson effect, daar hoefde ik hem helemaal niet voor te zien voetballen. Want wat dat al doet met zo'n groep. En je houdt Berghuis en Bergwijn meer uit de wind. Het ging opeens om iemand anders. Het ging niet meer om hun. Met zijn ervaring, met zijn natuurlijke leiderschap, met die Champions League, met al die interlands, wat Ronald net zei. Dat doet al iets in de kleedkamer. Er is iets natuurlijker hiërarchie. Heeft hij nog geen bal getrapt, hè? Dus de fans zijn blij. Het bestuur kan met een mooie naam komen. Na het hele échec misliet. Nog zonder dat hij een bal heeft geraakt, heeft het al heel veel betekend voor gewoon de sfeer en het gemoed en de borst vooruit in Amsterdam. En dan speelt hij hem ook nog eens naar een goede kleur. Ik moet ook wel zeggen dat de negatieve kritieken op hem ook wel zo zuur waren. Het spijt me. Van mensen waarvan ik dan inderdaad denk van die hadden voor de wedstrijd hun conclusie al klaar. Ik las het, Vader en Driessen. Ook al een beetje kinderachtig allemaal, weet je. Wij snappen hier aan tafel ook allemaal wel dat geen Messi is die binnengehaald is. Nee, dat begrijpen we wel. Maar precies voor de dingen die Jeroen... Maar dat deed hij bij Liverpool ook niet, hè? Nee, daarom. Wil ik net zeggen. Maar vroeger was de eerste speler die mij te binnen schiet, Jan Wouters, toch ook een zeer, zeer, zeer gewaardeerde kracht op het middenveld. Die deed toch ook niet zo heel veel aparte dingen, of wel? Ja, dan is de zuurheid unaniem gecorrigeerd. Kunnen we iets anders uit die wedstrijd bespreken? Want wat mij opviel is dat er ook heel veel spelers met kramp uitvielen. Ja, volgende conclusie. Eredivisie-spelers zijn niet fit genoeg voor voetbal op topniveau. Of het veld in de arena is niet fit genoeg voor het voetbal op topniveau. Ja, denk je dat het aan het veld lag? Ik vind het al opvallend dat het dan toevallig net in die ene wedstrijd is. Want het zijn natuurlijk ook allemaal spelers die andere wedstrijden niet met kramp uitvallen, klopt, toch? Dat klopt, ja. Ben zijn voornaam nou even kwijt. Die jongen rechtsback speelde bij Ajax Gooier. Die speelt dan niet zo vaak. Maar de rest zijn toch gewoon jongens die normaal altijd fit zijn. Uh-huh. Ja, en die alle wedstrijden wel uitspelen. Het zou misschien wel een verklaring kunnen zijn. Want ik heb niemand gehoord over het veld, maar het zou inderdaad wel kunnen. Ja, ik kom nog uit de tijd dat het echt een heel slecht was. Toen was het echt een stuk slechter dan nu. Ik bedoel, hoeveel mensen hebben we dan bij Vitesse en het veld bij Utrecht? Nee, dat is ook niet helemaal geweldig. Daar hebben ze toch ook niet op de grond zien liggen. Nee, ik snap het ook niet zo goed. Maar Ronald is de topsporter van ons. Die zou het beste moeten begrijpen. Maar kan het soms dat je heb je wel eens hele intense wedstrijden gehad dat 10 spelers van beide of 5 spelers van beide ploegen omvielen? Nee, je zoekt naar oorzaak. Maar het kan niet zo warm geweest zijn dat je te weinig drinkt bijvoorbeeld was. Is een van de dingen waar je... Maar ook dat het bij beide was, dat is het gekke. Ja, het was het eerste waar ik aan dacht. Maar goed, inderdaad, ik kom een beetje uit een andere tijd dat veld daar wel echt heel slecht was. Maar ik zag nu toch ook al vrij veel plaggen vliegen. Maar er wordt nu alles gemeten. Alles is data. Ze kunnen bijna in die spieren kijken. Ja. Ze kunnen tijdens een wedstrijd zien, deze speler kan nog 10 minuten en dan moet hem weer recht uithalen, anders wordt het link. Dat kunnen ze allemaal zien. Dan kan je toch ook je training daarop aanpassen, denk ik. Ja, dan. Maar dat is bij PSV natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want die konden niet wisselen zoals ze normaal deden. Dus ik denk als PSV een goede bank had gehad, dat je veel meer wissels had gezien. Ik denk dat ze ook even bewust in het rood hebben laten gaan. En ik denk dat het bij Ajax ook wel het geval is. Want Brobby had dan geen kram. Maar je laat natuurlijk ook spelers staan omdat ze... het was wel een belangrijke wedstrijd, dus ja. Ja. Het is geen statische sport, hè? Dus bijvoorbeeld schaatsen of wielrennen. Ja, dat is een inspanning. Het varieert steeds. Maar dan krijg je niet een duwtje van iemand. Dan moet je niet toch nog één keer diep, want dit is een briljante bal van Henderson bijvoorbeeld. Weet je, en dat is, dat is geen, op dat punt is het natuurlijk moeilijk meetbaar. Nou, de Boskars heeft misschien wel een mooie verklaring dat in Nederland te weinig van dit soort topduels zijn. Ja, goed, we hadden nog een topduel. Feyenoord won uit bij AZ met 1-0. AZ zag door de nederlaag Ajax in punten gelijk komen. En moet zich nu zorgen gaan maken voor plek 4. Leidt tot de vierde conclusie. De trainerswissel van Jansen voor Martens bij AZ heeft helemaal niets uitgemaakt. Jeroen. Ja, dat ik vond dat best een opvallende wissel. Dat sluimerde al wel een beetje. Ik ken wel ook wel wat mensen daar. Ik weet nou ook niet... Ze willen dan een effect. Het is natuurlijk al lang bewezen dat dat lang niet altijd zo gaat. En dit soort wissels, dit soort paniekvoetbal of doorschuiven van een assistent, dat zie je meestal niet bij clubs die 1, 2 of 3 staan. Hè. Meestal wat lager. Anders haal je een grote naam van buiten. Maar ik ken hem niet genoeg. Hij schijnt een goede voetbalvisie te hebben. Maar de heren naast mij weten daar meer van. Het zou me niet verbazen als het gewoon tegenvalt. Maar het loopt allemaal een beetje stroef daar. Ja. Eens, Milan? Ja, nou ja, kijk, we kunnen niet Maarten Martens nu gaan beoordelen. Daar moeten we hem echt een beetje de tijd voor geven. Kun je die wissel ook al niet beoordelen? Want ze hebben nog niet gewonnen met hem. Nee. Maar ik vind ook wel dat je een beginnende trainer niet na 3 wedstrijden moet zeggen van, oh, hij heeft nog niet gewonnen omdat er een bal binnenkant paal is gevallen. Tegen AZ of tegen Feyenoord speelden ze hartstikke goed. Hadden ze kunnen winnen. Ja. Dus dat vind ik echt wat te makkelijk om dan te kijken, oh, hij heeft nog niet gewonnen. Het is niet zo'n goede trainer. En ik vind het ook echt niet eerlijk om voor ons om nu vanaf de buitenkant te gaan zeggen, ja, wat is zijn visie nou? Of ik kan het nog niet ontdekken. Ja, daar moeten we hem echt 2 maanden de tijd voor geven dat hij interviews geeft en dat soort zaken. Daar natuurlijk. Het is wel een organisatie waar je die. Ja. Het is een typische AZ-keuze wel om het zo te doen. Hè? Als je kijkt naar het verleden. Hij krijgt daar de tijd wel. Ja. En is de 4e of 5e plek misschien ook wel gewoon wat het moet worden voor AZ dit seizoen, Ronald? Wat is het, sorry? De 4e of 5e plek, daar staan ze. Ze staan nu 4e, maar evenveel punten als Ajax op de 5e plek. Is dat ook ongeveer de plek waar ze thuis horen? Ja, dat is historisch hun plek. Alleen ze willen nou juist dat historisch niet meer zo is. Mm-hmm. En ik ken hun directeur een beetje, trouwens hun technisch directeur ook nog, want daar heb ik mee gespeeld. Ik heb trouwens ook met hun trainer nog gespeeld. Ja. Stuart, wat bedoel je nu? Of wie bedoel je? Directeur is Robert Eenhoorn. Oh ja, Eenhoorn. Technisch directeur is Max Huibers. Daar heb ik bij Roda mee gespeeld. En met Maarten Martens heb ik zelf nog gespeeld. Bij AZ heb ik ook 6 wedstrijden gespeeld. Ik dacht je hebt gewoon... Het waren 2 leuke weken. Ik dacht even, je hebt gehonkbald met Eenhoorn nog vroeger. Ja, nee, niet gehonkbald. We hebben ook heel veel gegolven. Dat was allemaal vriendschappelijk. Maar dat is niet. Nee, ja, Robert komt natuurlijk wel uit... die man heeft bij de Yankees gespeeld. Als je het hebt over topsport en topsportbeleving en bezieling en gedrevenheid, daar weet hij wel iets van. Ja, ik weet zeker dat het hem enorm dwars zit dat ze nog niet bij die echte top 3 horen. En dat wel erop lijkt dat ze daar naartoe op weg zijn, maar dat die laatste horde nog steeds niet genomen is. Maar zou het dan niet logischer zijn om in de winter in plaats van de trainer te wisselen ook een... Nou, ze hebben geen topaankoop gedaan. Nee, maar ja, zij zullen dan wel geweest? Weer komen met dat is onze filosofie, we hebben niet meer geld. Dat zal ook allemaal best. Ik vond in elk geval het ontslag van de trainer ook heel verrassend en ook niet eigenlijk passen in wat ik net zeg. Kijk, je kunt een trainer ook moeilijk verwijten als er in een afgelopen transferperiode, dan heb ik het over de zomertransferperiode, niet echt heel veel kwaliteit is ingeboet en te weinig is bijgekomen, in alle eerlijkheid. Daar moet je reëel in zijn. Ja, en ze hebben 2 grote aankopen gedaan. Mihailovic, dat was 1,5 miljoen. En Sadiq, dat is die buitenspeler die gisteren invult, dat was 3-4 miljoen. Ja, en die renderen allebei niet. Dus zij zullen ook zeggen, ja, we kunnen wel dat soort aankopen blijven doen, maar wij vertrouwen op onze eigen jeugd. Ja, en op Zeefuik, want die werd gehaald van Volendam. Ja. Is dat een logische aanwinst? Ja, op zich wel als je meer denkt naar Vitesse laat gaan natuurlijk. Uh-huh. En zij zien in hem een talent waar heel veel aan gesleuteld kan worden. Ik ken Kees Kwakman goed, die kent hem natuurlijk goed van Volendam. En er is heel veel talent bij die jongen. Alleen hij moet goede begeleiding krijgen. Nou, als er 1 club is waar je dat goed krijgt, dan is het AZ. Dus ik denk dat dit wel weer een goed succes kan worden. Ja, dan natuurlijk ook naar Feyenoord. Naast het moeizame spel viel ook vooral op wat er met Justin Bijlo gebeurde. Die wanhoopst tranen. Ik heb er echt letterlijk bijna zelf tranen van als je dat zag. De keeper raakte namelijk weer geblesseerd. Ja, het is toch te sneu voor woorden. Hij is weer geblesseerd. En dan nog wel de keeper van Feyenoord, Justin Bijlo. Al zoveel blessures achter de rug. En nu ook weer. Maar ja, ik denk nu al meteen richting het EK van komende zomer. Want het is weer raak. En dus vloog er een keiharde conclusie vanmiddag over onze redactie. Justin Bijlo speelt nooit meer in oranje. En blijft zijn hele carrière bij Feyenoord, Milan. Zo, jullie hebben even... Ja, we hadden vanmiddag even serie op de stelling gedaan. Echt oplopen poken, joh. Wat was het laatste deel? Nooit meer voor oranje en? Blijft zijn hele carrière bij Feyenoord. Deze stelling gaat de prullenbak in. Nee. Wat is er dan? Want het spreekt elkaar misschien een klein beetje tegen. Een kuitblessure hebben die 3 weken is. En dan zou hij er gewoon in de volgende interlandperiode bij kunnen zijn. Nooit meer voor oranje. Ja, nooit. Die jongen is 26, geloof ik, uit mijn hoofd. Klopt. Die kan nog 14 jaar keepen. En bovendien, als hij, ja, wie weet, vindt hij iets met de artsen waaruit blijkt wat hem mankeert vaak. En is hij volgend jaar helemaal niet meer geblesseerd. Ja, dan gaat hij echt nog wel naar een mooiere club dan Feyenoord. Ja, Ronald? Nee, die stelling is echt, die gaat zelfs mij te ver. Ik wil overigens wel even gezegd hebben, want ik had het eigenlijk als moment van de week willen kiezen. Mm-hmm. Sorry hier hoor, trouwens. Het deed me wel echt pijn. Ja, dat snap ik. Gewoon omdat, kijk, ik weet dat topsport hard is. En ik weet ook dat, ja, als je ergens, zoals Milan zegt, bijvoorbeeld voor Oranje gekozen moet of wil worden, ja, dan moet je beschikbaar zijn. En als je niet fit bent, ben je niet beschikbaar. Maar ja, je hebt ook met mensen te maken. En wat ik zeg, deed me gewoon pijn. Echt pijn. En je voelt wel heel erg wat zo'n jongen op zo'n... De wanhoop was natuurlijk wel echt gewoon zichtbaar. Ja. Maar het laat onverlet dat we wel... Je moet wel ook reëel zijn. Een topclub en ook een bondscoach. Ja, het is onmogelijk dat daar in zijn verdere carrière niemand meer rekening mee houdt. En dat is wel een ding. Ja. Laten we ook eerlijk zijn. Bij de laatste interlandperiode was hij fit. Maar heeft hij niet gespeeld. En waarom die sowieso die stelling, om nog even terug te komen op de stelling, nooit meer in Oranje. We hebben geloof ik de laatste 10 interlands 18 keepers gebruikt. dus daar komt hij echt wel weer in voor. Maar het is natuurlijk wel veelzeggend dat de bondscoach voor een 21-jarige keeper kiest, terwijl die Bijlo wel fit heeft. Mm-hmm. Dat zegt toch iets. Maar goed, jij zegt dus wel van, het kan me niet voorstellen dat in de toekomst dat niet toch in het achterhoofd blijft zitten. Als ik dit blijft zitten, maar dat het dus dan dus wel consequenties zou kunnen hebben. Voor consequenties niet zozeer in de zin van dat, bij Feyenoord zal die jongen, als die daar blijft, in principe altijd eerste keeper zijn. Want daar heeft hij ook gewoon de kwaliteiten voor. Maar jullie hadden het in jullie stelling over Oranje. Ja, daar kies je de 3, soms 4 beste keepers van Nederland. Maar dan is het in je achterhoofd Bijlo misschien wel de beste. Maar ja, daar kies je toch voor zekerheid. Ja. En dat is hij op dit moment niet, helaas. Maar de bondscoach kan altijd nog voor een ander kiezen. Ja. Maar jij zegt, bij Feyenoord zal hij altijd eerste keeper blijven. Maar je zal nu de baas van Feyenoord zijn. Hij heeft volgens mij maar de helft van het potentieel aantal duels dat hij zou kunnen spelen. Ja. Ik denk dat hij 90 heeft gespeeld en er hadden 180 kunnen zijn. Ja, je moet beleid bouwen op een keeper. Ja, en als je Aston Villa bent en je kan Bijlo kopen en een ander die altijd fit is, ja, dan ga je natuurlijk altijd voor die ander die altijd fit is. Dat bedoel ik iets meer, maar bij Feyenoord speelt toch ook wel het sentiment. Ja, je bent een jongen van de club. En Welleroyte viel goed in, volgens mij. Ja, maar je moet wel, dat zal allemaal best. En die heeft vorig jaar, die heeft vorig jaar een geweldige redding in de waarschijnlijk een cruciale redding naar het kampioenschap. En een penalty gepakt tegen Sparta, volgens mij de week ervoor toen. Mm-hmm. Maar ja, je moet niet vergeten dat Welleroyte verder ooit 2 jaar bij Willem II heeft gekiept. En naar Anderlecht is gegaan. En door de huidige eerste keeper van Oranje, die toen pas 18 jaar was, Bas Verbrugge, uit het eerste elftal gekiept is. Dus het is geen eerste keeper van Feyenoord. Oké. Dat is wel een echte conclusie. Ja. Misschien moet jij bij ons komen werken, Ronald. Dan gaat beter. Toch eventjes nog één dingetje over Feyenoord. Want het lijkt toch alsof er een beetje zand in de motor zit. Gisteren zag het er ook niet heel soepel uit, Milan. Nee. Waar ligt dat aan? Dat is een goeie. Dat zie je ook wel een klein beetje aankomen de laatste tijd. Want tegen NEC bijvoorbeeld was het één helft heel goed en één helft niet zo goed. Vitesse eigenlijk hetzelfde verhaal. PSV was een redelijke wedstrijd. Maar Arne Slot benadrukt dat ook wel. Hij benadrukt dan ook vaak hoe goed ze in die fase spelen. Dat ze wel goed spelen. Hoe geweldig goed ze dan spelen. Maar tegen Twente vorige week was ook 0-0. En niet altijd overtuigend. Dus het is wel iets wat je aanziet komen. Nou heb ik wel vertrouwen in Arne Slot dat hij dit wel weer weet om te draaien. Maar gisteren was wel heel tegenvallend qua veldspel. Heb jij het vertrouwen ook, Jeroen, in Arne Slot? Nou ja, ik heb heel veel vertrouwen in Arne Slot. Ik bedoel, Arne Slot, daar komt ook natuurlijk een moment voor dat hij eigenlijk weg moet. Hè? Want anders is de stelling, Arne Slot blijft zijn hele leven bij Feyenoord. En dat moment is er natuurlijk aanstaande zomer. Een beetje dus zoals Jansen bij AZ, dat het misschien te lang gewoon goed kan gaan, maar er dan een nieuwe impuls nodig is? Nou ja, maar meer een positieve. Ik bedoel, om in Ronald Koeman termen, die trein komt een keer. Nou, die gaat natuurlijk komen en hij heeft al 2 keer nee gezegd. Maar hij moet een keer opstappen, want anders komen de boemeltjes en niet meer de sneltrein. Natuurlijk, zo werkt dat in het voetbal. Dus Slot is er alles aan gelegen om dit om te keren. En dat moet ook nog wel lukken. Goed, zometeen Van der Poel en Hamilton, maar eerst NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Ties van Kesteren. Op meerdere snelwegen houden boeren protestacties. En daarbij wordt ook brand gesticht. Dat doen ze op onder meer de A50 bij Apeldoorn, de A28 bij Nunspeet en de A15 bij Vuren. Bij Arnhem staan er zo'n 150 tractoren op de snelweg. In Rotterdam zijn bewoners van de buurt Zuidwijk bijeengekomen na de dodelijke explosie van vorige week. De besloten bijeenkomst werd door tientallen mensen bezocht. Ze waren emotioneel en boos, zegt de Rotterdamse loco-burgemeester Simons. Mensen gaven aan niet meer in de buurt te willen wonen omdat ze zich onveilig voelen. Nederland en Jordanië hebben opnieuw medicijnen en voedsel gedropt boven Gaza. De lading is bestemd voor het Jordaanse veldhospitaal daar. Gisteren werd ook al hulpgoederen vanuit de lucht gedropt. En de Britse koning Charles heeft kanker en legt zijn taken voorlopig neer. Hij werd pas geleden nog behandeld vanwege een vergrote prostaat. Maar volgens de BBC gaat het niet om prostaatkanker. De 75-jarige Charles heeft vandaag zijn eerste behandeling gekregen. Langs de lijn en omsteken. NOS-collega Jeroen Koster is hier nog. ESPN-presentator Milo van Dongen en voetbalanalist Ronald Waterreus. Ja, zo heel af en toe gebeurt het dat een kampioen door kenners en het publiek eigenlijk al gekroond wordt, nog voordat het kampioenschap begonnen is. Nou, en zelfs in het geval van de Mathieu van der Poel was het zo dat zijn concurrenten niet eens dachten dat ze een kans maakten op het WK-veldrijden. De torenhoge verwachtingen bleken aan Van der Poel goed besteed. We zijn klaar. Klaar voor 1 uur crossplezier. De bondscoach van de Belgen, Sven van Toerenhout, heeft al gezegd, ik ben 99% zeker dat de overwinning naar Mathieu van der Poel gaat. Meteen een stevige stap voor Van der Poel. Wat had u gedacht? Hier zie je toch Joris Nieuwhuis, hoor. Hij blijft Van der Poel zien. Mathieu van der Poel, anderhalve ronde inmiddels gereden. Hij heeft 10 seconden voorsprong op Joris Nieuwenhuis. Foutloos tot nu toe. Laat de anderen machteloos. Het is echt een one-man show. We zien de lip alweer een beetje oprullen en hij weet dat het binnen is. Vanaf nu kan hij gaan vieren. Staat op de pedalen, komt hij nu door die bocht. Heel ontspannen, heel relaxed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jawel. Mathieu van der Poel, hij stapt net na de streep, stapt hij af. En nu zie je dan de glimlach bij de wereldkampioen. Ja, dit was mijn hoofdtoer van de winter, dus het is een zwaarde winter. Zij en Mathieu van der Poel genoten van dit WK-veldrijden? Nou ja, van der Poel wel, ja. Nou, en ook wel van Joris Nieuwenhuis trouwens, sorry. Die zou ik anders wel echt tekort doen, ja. Ja. Jij? Maar, ja, ik bedoel, het is een... alle superlatieven schieten natuurlijk tekort bij de beste man. Jij ook genoten, Milan? Het is ongelooflijk inderdaad. Het is Max Verstappen, het is Mathieu van der Poel, dat soort grootheden. Het is ongelooflijk dat je dat soort gasten in de Nederlandse sport hebt, ja. Maar ja, genoten. Waar geniet je dan van, vroeg ik me af. Nee, ik heb niet per se genoten. Want ik heb niet de hele wedstrijd gezien, maar de samenvatting. Maar ja, was niet heel veel spanning zat erin. Nee, Jeroen Koster, hoe lang duurde voor jou de wedstrijd? Een minuut of 2, 3? Ja, 1:46. Nou, hij heeft sowieso vanaf start tot finish op kop gereden. Na 1:46 had hij een paar seconden voorsprong. Er was een Belgische groep supporters. Die liep voor een uur voor dat de wedstrijd begon naar de rand van het parcours. In het verlengde van een camerashot hadden ze goed uitgekiend. Zetten daar een spandoek neer. Daarop stond, de winnaar is bekend. Wij zitten vast in de tent. En die gingen bier drinken. En ronde na ronde hebben we dat spandoek gezien aan het hek. En de mannen zaten bier te drinken. Want ja, die komen helemaal uit België met een touringcar. Dachten, ja, het wordt weer Van der Poel. Ja. Nou, ze kregen nog gelijk ook. Maar goed, jij ging er ook heen met hetzelfde idee waarschijnlijk. Ja, nou ja, kijk, het is best lastig als commentator als je weet dat hij meedoet en dan Wout van Aert niet. Hè, zijn eeuwige concurrent, de enige die dan nog een beetje bij hem in de buurt kan komen. Ja, dan weet ik dit al. En helaas... Ja, Pidcock was er ook niet. Nee, Pidcock was er ook niet. En helaas wist ik het op zaterdag natuurlijk ook al. Want Fem van Empel is bij de vrouwen ook een klasse apart. En het was copy-paste zaterdag en zondag. Want ook Fem van Empel reed eigenlijk ook na 1:47 op hetzelfde stukje weg. Ja. Hoe sta jij hier nu in? Is dit goed voor de sport? Het is goed voor Van der Poel. En dat is voor hem het enige wat belangrijk is natuurlijk. Hij is niet verantwoordelijk voor de rest van de sport. Nee, ja, kijk, ik heb liever een geweldig spannend WK tot de laatste bocht. Of misschien duwen trekken of een sprintje. Dat zou in Tabor ook in theorie kunnen. Want het parcours ligt er soms heel snel bij. Dit was zo zwaar. Kijk, uiteindelijk met de klasse van Van der Poel. Die wint in de sneeuw, in het zand. Dat maakt niet zoveel uit. Dat maakt dan alleen... daarachteruit wie wordt 2, 3 en 4. Ja, hij is gewoon veel beter dan de rest. Kijk, als iedereen in een golfje start... Mathieu is een Ferrari. Dat is het talent. Daar kan hij niet zoveel aan doen. Dat is zijn DNA, zijn longinhoud. In zijn geval een Lamborghini inderdaad. En een Porsche heeft hij. Hij heeft meerdere sportauto's. Maar het is een ongelijke strijd. Waar die wereld, het veldrijwereldje, wat een vrij klein wereldje is, last van heeft, is dat de sponsors en ook de organisatoren, die veren op bij de namen van de Poel van Aert. Dus die willen allemaal die mannen. Dus in de maanden september, oktober, november willen ze eigenlijk allemaal niet organiseren. Want dan komen ze nog niet. Zij komen pas in december in verband met de aanloop naar hun wegprogramma. Dus alle organisatoren willen nu in december een wedstrijd. Die willen dan heel veel geld neerleggen dat beide mannen aan de start komen. Nou, die krijgen dan €15.000 de man startgeld. Ben je €30.000 verder. Maar dan komen 30.000 mensen, speciaal voor hun, die €12,50 betalen aan de poort. En €5 voor een biertje. En €5 voor een zwarte worst met jij. Som kan ik ook maken. Nou ja, maar dat is gunstig. Nou ja, precies. En de keerzijde, de sportieve keerzijde, is dat de mannen die altijd, ze doen weer mee, dus wij strijden om plaats 2 of 3. Die mannen zorgen dat ze in november in vorm zijn. Dan is het EK. Dan weet je zeker, zij doen nog niet mee. Dan gaan wij het met de veldrijders onderling. En dat zijn dan Izerbiet, Van der Haar, Nieuwenhuis, Van Toura. Dan gaan wij het uitvechten. Dus je hebt een beetje eigenlijk een soort twee gewichtsklassers. Zoals bij het boksen. De vele gewichtjes en de twee zware gewichten. Ja. Maar het is ongelijke strijd. Maar wat zegt dat over het veldrijden? Dat als je echt goed kan fietsen, dat je naar de weg gaat? Omdat het verdienmodel. Kijk, in heel veel landen, dus Fransen en Italianen, ja, die rijden dan bij een World Tour ploeg. Die zeggen, ja, wacht even, je moet voor ons de Tour rijden. Je moet de Giro rijden, dus je moet een goede voorbereiding doen. Dus je mag best een beetje veldrijden in je eigen tijd. Maar je bent knecht bij ons in de Tour. Want daar is het echte geld. Nou ja, wij betalen je om in beeld te rijden in de Tour. Zo werkt dat. En dan verdwijnen er veel talenten naar de weg. Zoals ook met Stibar. Hè. Er was een heel mooi afscheid van Zdeněk Stibar. Drievoudig wereldkampioen in voor zijn eigen publiek, de Tsjech. Ja, die verdween ook naar de weg. Ja, die won toeretappen, die won mooi. Die zie je dan niet meer terug. En Mathieu, waarom komt Mathieu wel? Omdat hij het zo leuk vindt. Ja. Inmiddels ook omdat hij 6 wereldtitels heeft. Het record is 7, dus ja, we zien hem nog wel een keer. Ja. Ja, Erik de Vlaming heeft het record van 7. Nou, Mathieu laat doorschieten dat hij wel iets minder veldrijden gaat doen de komende jaren. Maar die gaat natuurlijk. Volgend jaar is hij in Liévin. Ja, dat is zijn moederland. Zijn moeder is Frans. En het jaar erop is het in Hulst in Nederland. Nou, dan staat de teller op 8, hoor. Ja, maar ja. Is het een sport die ook langzaam aan het doodbloeden is misschien op deze manier? Ik ben het roerend met Jeroen eens. Maar ik vind bijvoorbeeld wel dat mensen als Van der Poel en Van Aert natuurlijk ook, en dat geldt voor Pidcock natuurlijk toch ook, die inspireren wel jongere generaties. Je ziet bij de onder 23's Del Grosso. Het is niet echt een Nederlandse naam, maar het is toch echt een Nederlander. Mm-hmm. Die wint dat WK toch ook relatief makkelijk. En die zag ik dit jaar, en dan moet je me even helpen, Jeroen, volgens mij in Zolder met de grote mannen ook redelijk makkelijk meegaan. Ja, dus in wereldbekerwedstrijden rijden de beloftes en de profs door elkaar. Maar dan zie je dat sommige mannen in de onder 23 categorie ook heel ver kunnen komen. Kijk, als ze met hun grote mannen mogen rijden. En ik weet niet zeker of dat alleen dan Van der Poel ligt. Maar een paar jaar geleden was het echt gewoon alleen maar Belgen tegen Nederlanders. En nou zijn de Nederlanders, gisteren waren ze gewoon 1 en 2. En voor hetzelfde geld was het zelfs een compleet oranje podium geworden. Ergens heeft Van der Poel toch ook de lat zo hoog gelegd dat als je in Nederland ook maar een ietsiepietsie aan veldrijden wil doen, ja, dan zul je toch naar een ander niveau zijn. Kijk, en in alle sporten die wij kunnen verzinnen, zijn er altijd van die voorbeelden geweest die de grenzen verleggen en die nieuwe grenzen ook leggen waar andere mensen naartoe moeten. Dat hebben we in het golf gezien met Tiger Woods, in het basketbal met Michael Jordan, in tennis met, ja, ik zou zeggen. Ja, maar er is veel meer potentieel in aanwas in die sporten. Dat weet je niet, want heel veel. Ik had er net voor de uitzending met Jeroen over. Je ziet nu op de weg al heel veel talent uit, ik zou bijna zeggen, tropische landen, wat niet helemaal klopt, maar wielerlanden zal ik maar zeggen, die dan toch weer oorspronkelijk uit het BMX komen of uit het mountainbiken. Ja, als die dan toevallig in België bij een gastgezin komen en in de hele winter gaan crossen, dan worden dat ook gewoon goede crossers. Pidcock is ook gewoon een Engelsman die in België in een gastgezin is gaan crossen. Ja, maar dat is wel een belangrijke voorwaarde, want Robert, dat klopt natuurlijk. Kijk, het is wel heel erg België en het is heel erg Nederland, de lage landen. En er golven veel meer mensen dan dat er mensen op door het veld heen rijden. Dat bedoel ik met te zeggen. En er waren 16 Japanners in Tabor, waarvan er dan ook een aantal in een gastgezin in België zitten. Want daar zijn al die 80% van de wedstrijden. Ja. Dus als je veel wil crossen, moet je ergens, de Amerikanen, de Canadezen, ergens in kalmte houdt bij een lieve familie die nog een zoldertje hebben. Anders is het ook niet te betalen, want dat verdienen ze natuurlijk ook allemaal niet. Nee. Tot slot nog heel even sportief over die mannenwedstrijd. Hoe lang denk jij dat Van der Poel dat hele intensieve wegseizoen kan blijven combineren met het veldrijden? Nou ja, kijk, dit was... Hij moet vooral zijn rug onder controle houden. Nou, dat lukte, want dit was voor zijn rug een hele zware wedstrijd. En hij kan ook gewoon 5 wedstrijdjes crossen. Hogerheide, de wedstrijd die door zijn vaderland wordt georganiseerd, is altijd de week voor het WK. Als hij 5 wedstrijdjes crosst, dus hij begint zo vlak voor januari, kan hij dit echt nog wel een tijdje volhouden. Ja. Dan even naar de vrouwen. Daar was het ietsje, maar dan ook niet veel spannender. Het podium was helemaal oranje. Puk Pietersen werd derde, Lus in de Brand pakt het zilver. En de winnares was Fem van Empel. Dan! Zonder grote vuurbal, jongen! Ja, Jeroen, leg even uit. Milan, kijk nu van... Ja, wat is dit? Wil je nog één keer... Kunnen we nog één keer horen? Want dan... ja, hoor maar. Dan! Zonder grote vuurbal, jongen! Weet je het al? Nee. Nou, Jeroen, leg het maar uit. New Kids Turbo. Ja, dat vermoeden had ik dacht ik al. Maar je ziet het verband toch niet? Nou, Fem van Empel komt uit Maaskantje. Op Wikipedia komt ze uit Sint-Michiels-Gestel. En dat wil ik even vermeld hebben. Gaat het nou niet fact-checken? Dat is heel leuk toevallig. Dat is een geweldig verhaal. Dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Is dit nou toch? Nee, maar Ronald woont vlakbij haar ouders in ieder geval. Maar ja, nee, kijk, zij komt uit Maaskantje. En dat Maaskantje is op de kaart gezet door New Kids. Een beetje een cultfilm geworden natuurlijk van, 15 jaar geleden. Toen was zij een jaar of 6, 7. En dit fragment, daar zitten 3 mannen met het kapsel wat de Waterreus 15 jaar geleden had. Met zo'n grote mat in bij de snackbar kijken naar een benzinestation dat helemaal ontploft. En die zeggen dan, bam, zo'n grote vuurbal. En Van Empel heeft dat al een paar keer in een interview gezegd. En zij deed op de finish, maakte zij een gebaar met haar handen. Alsof zij een vuurbal, baf, ze deed die explosie na. Je zag er ook bam zeggen. En ik dacht, ja, dat moet het wel zijn. Maar ik dorst het niet aan, want ik ga voor hetzelfde. Hè, Mathieu van der Poel had de week ervoor een gender reveal voor zijn neef. Dus misschien is het wel heel iets anders. Ik heb dat niet gezegd. En toen hebben we het gecheckt. En toen postte zij op Instagram... drop the big fireball at the world. Ja, ja, ja. Dus toen wisten we het zeker. En toen inderdaad, dat is Maaskantje nu. Van Empel zet Maaskantje nu ook sportief op de kaart. Ook heel benieuwd hoe de Italiaanse commentator dit uitlegt. Ja, maar Van der Poel maakte een rondje met 3 vingers omhoog. Iedereen dacht, nou, oké gedaan. Was dus een gender reveal voor zijn neef, want die kreeg een dochtertje. En toen zei Han Kok, en als het een zoontje was, ja, dan was het een duim geweest. Mooi. Dat was een week eerder in Hoogland. Dat is het gebaar van der Poel met die fiets eigenlijk. Ja, goed, je mag dan de merk niet noemen. Dat doet ook niet de zaken, maar ook al heel chic. Ja. Nou ja, het enige wat Van der Poel nodig heeft om wereldkampioen te worden is een fiets. Ja, nou ja. Ja. Ja. Maar gaan we nog meer plezier beleven met of aan Van Empel? Ja, heel veel meer. Ja? Heel veel meer. Kijk, haar mountainbike-avontuur is een beetje mislukt. Mogen maar 2. Ze wilde eigenlijk heel graag naar Parijs ook mountainbiken. Puk Pietersen, die won opeens de wereldbeker. Die ging als een raket. Die won meerdere manches. Dan hebben we nog Anne Terpstra. Er zijn maar 2 plekken. Die gaat naar die vrouwen. Toen heeft ze gedacht, weet je wat, alles op de winter, alles op de weg. Zij gaat straks de Ronde van Vlaanderen rijden. Ja, ze was al tweede jongerenklassement van de Giro. Haar eerste Giro. Ze reed de top 10 uitslagen. Die gaat op de weg. Ik zal niet zeggen Marianne Vos-achtig palmares. Maar ze rijdt wel een beetje dezelfde soort wedstrijden. Ze kan ook heel hard aankomen in een groepje. Echt sprinten. Die gaat echt heel veel winnen. Ja, mooi Nederlands podium. Lekker voor die Belgen, jongen. Ja. Gaan we even 8 jaar terug in de tijd. Want toen sprak Sebastian Vettel, oud Formule 1 coureur, deze profetische woorden. Everybody's a Ferrari fan. Even if they're not, they are a Ferrari fan. Even if you go to the Mercedes guys, even if they say that, oh yeah, Mercedes is the greatest brand in the world, they are a Ferrari fan. Ja, zelfs de Mercedes coureurs vinden Ferrari het mooiste. Al dus Vettel in 2016. Nou, hij werd afgelopen week nog maar eens bevestigd. Want Lewis Hamilton maakt volgend jaar namelijk de sensationele overstap van Mercedes naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zegt zelf dat met het racen in het rood van Ferrari een jongensdroom uit gaat komen. Ja, wat dachten jullie toen jullie dit nieuws vorige week donderdag hoorden? Ja, ik sprong van mijn stoel. Ik was echt heel enthousiast. Omdat... Letterlijk sprong je echt... Nou, dacht, nee, ja, nee. Nou, nee, maar ik, toen ik het zag dacht, oh, wat ontzettend leuk. Want waarom spreekt het zo tot de verbeelding? Ja, dit is letterlijk wat Vettel zei. Als je als jongetje een raceautootje koopt, dan krijg je een rode. En met een beetje mazzel staat er ook nog een Ferrari-teken op. Maar dat is hoe je racen imagineert. Alles Formule 1, dan denk je aan Ferrari. Formule 1 is Ferrari. Dus ik vind ook dat elke goede coureur zou een keer voor Ferrari moeten rijden. Omdat dat gewoon, ja, dat is gewoon cool. Ik vind ook dat Max Verstappen nog aan het eind van zijn carrière nog naar Ferrari moet. Niet samen met Lewis Hamilton in dat team. Nou, dat zou ik dus helemaal schitterend vinden als die twee voor hetzelfde team zouden gaan rijden. Ik hoop. Ja, dan gaat het niet gebeuren. Nou ja, wie weet gaat het helemaal mis bij Red Bull dit seizoen. En gaat Verstappen dan ook naar Ferrari. Dat zou ik echt zonder Christian Horner. Ik bedoel, opeens ja, het scenario tekent zich uit. Maar ik snap dit heel goed van Lewis Hamilton. Weet je, dat klinische Mercedes, dat is leuk. Maar nu gaat hij echt gepassioneerd Formule 1 bedrijf. Wat dacht jij, Ronald? Ja, ik kan hier wel heel erg bij aansluiten. Alleen nu met het onderwerp wat we aan het begin van de uitzending hadden over Christian Horner, zit ik in één keer te denken, ik heb dat bij Max helemaal niet namelijk. Bij Max heb ik altijd, die gaat ooit nog voor Mercedes rijden. Ja, op de een of andere manier heb ik dat. Hij is nooit zo positief over Ferrari, dat klopt. Ik heb dat vind ik dus heel jammer. Ja, nee, dat snap ik ook wel. Ik sluit me ook helemaal bij jou aan. Laten we eerlijk zijn. Jij had het net ook over Van der Poel. En het eerste automerk wat je noemt, ondanks dat jij ook weet dat Van der Poel in een Lamborghini rijdt, is toch Ferrari. Ferrari is gewoon mythisch. En maar voor heel veel mensen is het een overstap van Feyenoord naar Ajax bijvoorbeeld. Naar de aardvijand. Maar als ik jullie zo hoor, dan is het eigenlijk helemaal niet zo, omdat iedereen het wel begrijpt dat je daarin wil rijden. Ik bedoel, aan het begin van de uitzending had Jeroen ook een geweldig verhaal over Haarlem en Telstar. Maar dat is toch ook niet meer echt van deze tijd, of wel? Dat je zo mekaar haat, dat je dat... Ik bedoel. Nou, bovendien, de aardsvijand is Verstappen geworden natuurlijk. Ja. Ja. Dus eigenlijk, Ferrari is het beloofde land een beetje. Ferrari is natuurlijk het enige merk dat het ook van zijn merk en zijn marketing moet hebben. Hè. Dus het hele Formule 1-team, maar alles wat er omheen draait... Ferrari moet zichzelf Ferrari houden, zeg maar. Dus wij zijn de grootste, alles wat hier bevestigd wordt. Kijk, en wij hebben natuurlijk altijd... in ons eigen landje Max voor en Max na. En natuurlijk is hij nu ook een paar keer wereldkampioen. Maar echt in het buitenland, en zeker in Amerika, waar dit jaar 3 Grand Prix waren, is het Lewis Hamilton voor en Lewis Hamilton na. Als je kijkt in Vegas en in Miami, op de grid, al die VIP's, die Hollywood-acteurs, die NBA-spelers, die NHL-spelers, die komen allemaal voor Lewis. Heel veel atleten van kleur natuurlijk ook, waar Lewis echt een voorbeeld van is. Hamilton voor en na met zijn 7 wereldtitels. Maar... Dus wij zijn heel erg op Max. Maar dan duurt het nog een jaar. Ja, dat vind ik wel raar. Dat is wel raar, of niet? Nee, dat vind ik eigenlijk ook eerlijk gezegd gek. Ja. Of nog niet bekendmaken, maar dat is inderdaad... Ik snap dat dat lastig is om niet het gelekt te krijgen. Maar doe dat meteen. Wat voor problemen kan het opleveren? Nou, nee, dit gaat wel problemen opleveren. Omdat in het Formule 1 werken ze altijd moeten ze ver vooruit werken. Dus je gaat al in juni ga je al met de nieuwe auto bezig zijn. En dan heb je natuurlijk met je engineer, met die mensen in het team, die technische mensen, zo van, dit moeten we volgend jaar wel even anders doen. Want je kan niet tijdens het seizoen heel veel aanpassen. Ja, en dat gaat natuurlijk elke keer, moet hij dan even naar buiten. Of dat bespreken we nu even niet. Dus dat is wel onhandig. En die technici willen misschien wel niet te veel aan hem vertellen over de nieuwe Mercedes. Nee, precies. Ja, en ook niet bijvoorbeeld, stel nou, ze merken na 10 races van die vleugel, dat moet echt anders. Dat ga je dan ook niet met Hamilton bespreken, wat je idee daarvoor is misschien. Omdat het allemaal heel gevoelige info is. Dus dat is wel onhandig. En als Ferrari zijn auto voor het seizoen erop op tijd klaar wil hebben, zullen ze toch een keer met Hamilton ook moeten gaan praten. Ja. Gedurende het lopende seizoen nog, als hij bij een ander achter het stuur zit. Want anders loop je achterstand op. Ja, zou het ook nog kunnen dat... Ja, bedoel, ik kan me voorstellen dat Ferrari ook fijn is om bijvoorbeeld een wereldkampioen naar je team te houden. Dat er zeg maar een soort belangenverstrengeling komt gedurende die races. Dat Ferrari Mercedes gaat helpen bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat ze het ook wel fijn vinden als hij bij hun weer een keer wereldkampioen wordt. Dus nee, dat zie ik eerlijk gezegd niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Ik ben ook benieuwd hoe lang Lewis Hamilton het nog leuk vindt als hij na 5 races 4 keer de tactiek missen gegaan en 3 pitstops zijn verkloot. Bovendien, zolang dit motormanagement nog geldt en deze chassis, weten we wel wie de wereldkampioen wordt volgend jaar en het jaar erop, toch? Die komt uit Nederland, toch? Ja. Maar we hebben net geconstateerd dat die Christine Horner daar een dusdanig grote rol speelt. Dat toch wel eens een beetje zand in de motor. Het is alweer tijd voor nieuwe conclusies. Jullie zijn van de conclusies vandaag, ja. Hij is 40 als hij daar begint, nu 39 namelijk. Is dat ook voor een Formule 1-coureur niet gewoon al best oud? Ja, dat kan. Nou, ik denk dat het... Carlos Sainz toch wel bewezen dat het niet heel erg oud is. Nee, dus ze hebben stuurbekrachtiging allemaal, hè? En Alonso had een van de beste seizoenen in tijden het afgelopen seizoen. En die is volgens mij nog iets ouder zelfs. 42. Ja, Alonso is in de 42. Ja, dus volgens mij maakt het niet zo gek veel. Ja, natuurlijk maakt het wel uit, maar niet gek veel. Maar even Ronald, heb jij ooit meegemaakt dat er van tevoren al een transfer was aangekondigd die er dus aan zat te komen, die dan misschien wel onderweg een probleem werd ineens? Ik zie nu heel erg nadenken. Ja, inderdaad. Nou, zit ik wel heel erg na te denken. Nee, volgens mij. Ja, en dan ook nog volgens bij gelijkwaardige clubs. Heel vaak heb je natuurlijk dat grote clubs een speler kopen, maken het seizoen af bij Heracles. Na de zomer kom je bij ons. Maar dit is natuurlijk inderdaad een keeper van Feyenoord, waarvan bekend wordt, hij speelt nog één seizoen bij ons en daarna bij Ajax. Ja, en in de winterstop traint hij vast mee. Ik zit aan Kuyt te denken. Wat was het nou ook alweer? Dat hij van Utrecht naar Feyenoord ging. Ja, maar was dat het niet? Ja, dat was het. Nee, hij speelde de bekerfinale met Utrecht tegen Feyenoord. Ja, dat was het, En toen was al bekend dat hij naar Feyenoord zou gaan. Ja. En toen won hij met Utrecht. Ja. Nog even andere voetbalnieuws dat we mee kunnen nemen. Want de speellocaties voor het WK voetbal in 2026, over 2 jaar al, zijn bekendgemaakt. Vandaag werd het schema gepresenteerd door de FIFA. Openingswedstrijd wordt gespeeld in het Aztekenstadion in Mexico-stad. WK-finale is natuurlijk gespeeld in 86 en 70. Finale gaat dan 5 weken later gespeeld worden in het MetLife Stadium in New York. Ronald, je hebt in New York gevoetbald, toch? Ik heb in beide stadions gespeeld. Oh, welke maakt het meeste indruk? Ja, MetLife moet ik natuurlijk zeggen. Nee, Aztekenstadion is zo groot dat je de buitenwereld niet ziet. Dat je gewoon de open lucht niet kunt zien. Ja, echt een bizar groot Jezus, stadion. Man, ik, stijl. Ja, echt niet normaal. Ik bedoel, we speelden aan oefenwedstrijd tegen. Toen was Beenhakker volgens mij trainer Amerika. Bij Club Amerika. Ja. Met welk team speelde je oefenwedstrijd? PSV. Met PSV, ja. En dat was wel heel imposant. Maar MetLife, ja goed, ik heb een jaartje in New York gespeeld. Ja, ook in dat stadion? Ja, toen heette het nog Giants, want toen speelde ik er, hè. Sorry, ik ben een beetje bij hand nu. Ja, maar Stadio Azteca is echt... ik heb een keer op de 6e erin gezeten bij een oefenwedstrijd van Club America met Beenhakker tegen Barcelona, wat toen getraind werd door Rijkaard. Nou, het is dat Beenhakker dat grijze haar had. Ik zat op de 6e ring, dan zo'n soort lucifertje, maar dan met een grijs puntje. Dat was Beenhakker, zo hoog zitten. Super stijl ook. Stijl, en dan kijk je naar beneden, ja, daar loopt Beenhakker. Oh. Maar hoe is het om daar voetbal te kijken? Is dat leuk? Is dat... De beleving, ik bedoel, je kunt de looplijnen en de pasen zo heel goed zien. Ja. Maar de emotie, zo krijg je helemaal niet mee. Omdat je op zich best dicht op het veld zit. Maar dus om de hele steile hoek naar beneden. Toch even WK-finale, het zijn natuurlijk altijd gewoon fijne stadions. Daar ga je op verheugen. Dit is een American football stadion. Ja, maar het is, dat klopt. Is het dan, want het is een heel grote afmeting, is het dan wel WK-waardig? Ja, zorg toch wel voor. Ja, nou zeker. Ja, dat komt wel goed, hoor. Er zal geen kunstgas meer liggen tegen die tijd. Nee, dat denk ik ook niet. Dat is natuurlijk, ja... Zullen de palen ook wel afzagen? Daar zullen ze eigenlijk al voor gezorgd hebben. Zullen niet ook nog wel van die lijnen met 10, 20, 30, 40, 50 yards op hebben. Mm-hmm. Maar in de tijd dat ik er speelde, lag er inderdaad kunstgas. En dat was heel matig. Ja, 5 weken. Ik vind het wel jammer dat alle beslissende wedstrijden, zeg maar, echt belangrijk wordt dat het allemaal in Amerika is. Ja, want vanaf de kwartfinales wordt er alleen maar in Amerika gespeeld. Hè? Ik vind dat als je het nou met z'n drieën doet, en dan kan je zeggen van Canada, oké, dat is niet echt een voetballand, maar Mexico, kom op, dat is een geweldig voetballand. Mm-hmm. Doe daar ook een halve finale. Ik denk dat voetbal in Canada populairder is dan in Amerika, hoor. Ja, dat is eigenlijk ook wat. Doe een kwartfinale in Canada en een halve finale in Mexico, weet je wel. Ja. Het is bovendien mooi dat bij een legendarische stadion als Azteken, dat ze hier misschien het stadion een beetje gaan opknappen, want het kan ook wel een opknapbeurt. Ja, voldoet ook niet aan de huidige veiligheidsregels nog, met nooduitgang en zo allemaal. Verheugen jullie eigenlijk op het toernooi? Want het is natuurlijk je ziet dat speelschema vandaag uit de printer rollen. Op groep P. Ik wil zeggen, 101 wedstrijden. Je hebt de 16e finales nu, dus je moet 5 knock-out-ronden spelen. Wat wordt het voor een week? Het duurt 7 maanden, toch? Of, ja, maar ja. Het begint in 2016, die finale in 2031. Het is gewoon verschrikkelijk. Dat is geen doorkomen aan straks. Volgens mij kijkt niemand, geen fan. Kijk, ik bedoel, ik moet werken en dan doe ik in plaats van 6 maanden opeens 8 weken eindredactie over een WK. Ja, maar ook als fan, daar zit niemand toch op te wachten. Je wil aan de horizon een halve finale, een finale van een toernooi. En niet een 8e. En het sleept zich maar en voort. Het is een opzet van niks. Met 12, je hebt nummers 1 en 2 en dan de 8 beste nummers 3. Maar het afgelopen WK, ook al was het in Qatar, maar qua in de groepsfase was het natuurlijk geweldig. Ja, met al die wedstrijden aan het eind. Omdat het zo'n systeem was met het, gewoon de nummers 1 en 2 door. En daardoor kreeg je geweldige ontknopingen. Ja, maar er zit toch ook niemand te wachten op Guatemala tegen Ghana in San Diego. Behalve in Ghana en Guatemala. Ja. Daar zit ik dan weer op te wachten. Maar ik hoop dat er nog een keer een opstand komen tegen dit. Maar er gaat nu een deur open en komt iemand met een bord binnen. Even kijken wat staat erop. De blessuretijd bedraagt. Oh ja, 4:20. Carnaval staat voor de deur. Een feest dat onlosmakelijk met voetbal verbonden is natuurlijk. De weekenden waren er al Prins Carnaval te zien. Diverse Prins Carnavals. Is dat goed? Prinsen Carnaval, zo moet ik het zeggen. Te zien in de stadions. Clubs als RKC, Den Bosch en NVV spelen komend weekend met een speciaal carnavalsshirt. Diverse mensen in de voetbalrij die lieten zich in het verleden verleiden tot het maken van een echte carnavalshit. Nou, stemming is er hier goed in. Jongen, je zit alleen maar naar beneden te kijken. Barry Hughes, jongens, heerlijk. Wil om een kop, die noemden we in Haarlem de entertainer, hè? Want hij was trainer, maar hij zat ook in spelshows. We zijn op zoek naar carnavalsverhalen. Jij mag aftrappen. Nou, wat me opviel trouwens, RKC speelt thuis vrijdag. Meestal spelen al die clubs op verzoek uit. Hè, want anders dan is dat allemaal niet te combineren. Mijn moeder komt uit Roosendaal. Dus ik ging vroeger als klein jongetje naar de Top Tanenstad. Ik had wel de pech dat binnen anderhalf jaar en Haarlem en RBC failliet gingen. Want mijn neven ging wat samen natuurlijk naar RBC. Maar met carnaval bleven we altijd wel gaan. Kinderoptocht en s'avonds. Roosendaal is nu het thema historie, geloof ik. Want het bestaat dan 11 keer 7 jaar of zo. Het is altijd rekensom hebben, carnaval. Ja, ik heb heerlijke carnavals gehad. En ook wel eens een WK veldrijden in Hoogrijden. En dan sliepen we in Bergen op Zoom. En dan was het de week voor carnaval dweilen. Dan lopen ze allemaal in met gordijnen om. Dweilen ze het hele dorp door. En dan zochten we wat te eten. Hadden we de hele dag gewerkt. En ja, nee. Er is wel pils. Ja. Jij kijkt een beetje meewarig en hebt een harde G, Milan. Dus Ronald, voetbal en carnaval. Heb je dat ooit gecombineerd? Ik ben een... Geen harde G heb je? Nee, ik ben een rechtgehaarde Limburger, maar ik hou niet van carnaval. Oh, nee. Maar het leuke is wel, ik heb bij Roda gespeeld. En in Kerkrade is carnaval echt een ding. Uh-huh. En de eerlijkheid gebied ook wel te zeggen dat de dinsdag in Kerkrade klonen trekken, zoals ze dat dan noemen. Dat is echt heel leuk. Maar wij speelden tegen Cambuur uit, de vrijdag voor carnaval. Oh, jemig. En wij sliepen ergens in de buurt van Leeuwarden voor die wedstrijd. En werden smiddags na het middagdutje geweekt en er lag sneeuw. De wedstrijd afgelast. Och, en naar huis. Dus iedereen blij. Oh, gelukkig carnaval. En die wedstrijd die werd die woensdag ingehaald. Dus de hele carnaval hebben moeten trainen. Ik had er zelf niet zo last van. Maar er waren wel een aantal in de selectie die daar heel erg ziek van waren. Ja, absoluut. Milan, heb jij een korte? Nou, ik vond het mooi. Bij Neymar was het rond carnaval altijd kijken wanneer die geblesseerd raakte of wanneer die geschorst raakte. Die heeft volgens mij sinds 2015 bijna geen editie van carnaval gemist. En dat vond ik elk jaar weer een hoogtepunt. Dan keek ik weer een gele S50 gele kaart of weer een enkel blessuretje. Was altijd het veld, denk ik, hè? Ja, was altijd, ja, precies. Maar ja. Wie van jullie gaat het nou echt vieren, of helemaal niet? Nee, ik niet. Nee, nou ja, dat valt dan nu samen met de wintersport. En ik hou ook van skiën, dus dan moet je keuzes maken. Ja. Jij gaat helemaal niet naar carnaval. Nee, ja, goed, ik woon eigenlijk al bijna langer in Brabant dan in Limburg. Maar ik vind dat, ja, carnaval is voor mij Limburg. En dat, ja, daar woon ik niet meer. Dus, dat is het dan lekker voetbal. Dank jullie wel voor jullie komst. Jeroen Koster, Milan van Dongen en Ronald Waterdeus. Goed, morgen zijn wij er weer. Is het Krijtjek in de studio. Volg mij morgen zometeen met en nog een morgen met Chris Keijne. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met tatoeagekoning Henk Schiefmacher.